Sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit így péntek délután. Igen, újra Reflektor, 51. adás, és megint neki megyünk a játékiparnak a ilyenkor szokásos dolgainak. Gyorsan megragadnám az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy milyen eredménnyel zárult a múlt heti kísérlet. Ezzel... Teszteltad őket? Tehát igen, lezajlott ott egy újabb teszt. Aki tudja, igen, hogy ez miért poén, az képben van. A lényeg az, hogy fellettek ugye parcellázva a podcast felületen a podcast tartalmak, tehát aki Spotify-on nézte, vagy SoundCloud-on, az három részre darabolva találta meg a múlt heti tartalmat, és érdekes volt abban a tekintetben, hogy bár érkezett visszajelzés, hogy nem is tudom, mert az volt a visszajelzés, hogy nem tetszett nekik, vagy csak nem értették, hogy erre miért került sor, vagy csak akceptálták, hogy egyébként én azt látják, hogy mi van. Igen. De én azt vettem észre például, hogy aktívabb volt a kattintás, tehát körülbelül 100-asra megugrott a hallgatósági kedv, ami szerintem mindenképpen progresszív, tehát nyilván a számok világában vagyunk, úgyhogy nyilván a számok sok mindent elárulnak, tudom, ez nem túl humánus, vagy embert központú megközelítés, de hát valami alapján muszáj következtetéseket levonni. A lényeg, hogy itt vagyunk, úgyhogy minden információra és hírre éhes kobakot melegen üdvözlünk. Morbinak köszi a csírt közben. Ja, igen. Meg Janop Silvernek a Janónak. Gipszubot. Beszéljünk érdekes dolgokról, hogy mit játszottál a héten. Hát, megint semmit. Ez hosszú ideig fog tartani. Nem játszottam az ég egyet a világon sem, mivel nem volt rá időm. Azon gondolkodtam, ezeket a blokkokat lehet, hogy föl lehetne számolni így szépen lassan, mert Balázs úgyse játszik semmivel. És, de jó, hogy játékokról beszélünk úgy egyébként. Azt a kurva. Alkatrasz elszabadul. Én leülök játszani valamivel, általában én azt végig játszom. Tudom, hogy ez neked ismeretlen fogalom. Azt beszélek, hogy a játékok végén van stáblista, ez igaz? Igen. Nem tudom, ezt nem szoktam nyomni. Ja, jó, az nem érdekel. Én még nem láttam. Akkor mostantól berakják az elejére, tudod. Ja, igen. De a Kojimás játék úgy fog kijönni, hogy 2 óra stáblista az elején, és nem tudod elnyomni. Egyébként érdekes, hogy Kojimához társítod, ugye, aki imádja az ilyen filmes vonatkozásokat, de a filmekben már jó ideje nincsen stáblista a film elején. Tehát Kojima megint egy elég komoly fáziskésésben van, mert iszonyú ritka most már mozifilmeknél az, hogy az elejére betolják, hogy ki a rendező, meg főszereplők, meg nem tudom én micsoda, ez általában bekerül a filmnek a végére. Végére. Az is de jó volt, mikor végigültük a Multiverse of Madness-nél a stáblistákat, azokért a kurva jó stáblista utáni jelenetekért. De örültem. Főleg az utolsót érte meg megvárni. Azt nagyon megértette, az annyira király. Nézzétek meg, tényleg érdemes. Üljétek végig. Mondanám, hogy moziban, de most a hónapban fog felkerülni Disney Plus-ra. Igen. Multiverse azon már nálunk. Már valahogy júniusban rajtol áll, nem? Van, igen. Fátum beindult. Fátum. Nagyon szépen köszönjük Antel Sagent, meg Preacher nevű, meg a többiek nevében is. Ja, egyébként, aki viszont visszahallgatja majd VOD formátumban, vagy podcast formátumban. Nagyon sok szeretettel várunk titeket így élőbe ide Twitchre, mert hogy nagyon sokan vannak, akik újonnan is frissen kommentelnek. Ez kijelzi a Twitch, és ezúton is örülök, hogy aktívan bevonódtok ebbe a beszélgetésbe. Először is utoljára. Lehetséges, el is megy a kedvük tőle. De hogy örülök, hogy itt vagytok, és hogyha ebbe szeretnétek élőben beszólni, hogy miért hülyeség, amit mondok. Beszélni, vagy nem beszólni. Azt te szoktál. Tehát nyugodtan be lehet szólni, meg ilyesmi, vagy tegyetek hozzá egész nyugodtan ez a contenthez, mert pont ez lenne a lényege. Nyilván baromi élvezetes visszahallgatva is, de azért vagyunk itt élőben, hogy élőben tudjuk rátok is reagálni. Meg jó egyébként, hogy helyre kalapálnak időről időre minket, hogy rosszul mondjuk a dolgokat. Téged. Engem ritkábban. Nincs rá szükség. Téged nem lehet kizökkenteni, hiába mondom én, meg írják a cseten. Oké, megyük. Ez ennyire nyilvánvaló? Ne. Jó. Na, tehát játszani nem játszottam, viszont elkezdtem megint sorozatokat nézni. Nekem volt ebben egy ilyen nagyobb bűr, tehát nyilván az ilyen nevesebb, felkapottabb sorozatokba bele-bele néztem, de nem vagyok az a nagy filmezős, meg ilyesmi. Én mostanában így a VOD szolgáltatásokon keresztül így ráálltam egy-két sorozatra, és akkor így a kollégámnál múltkor belenézegettem a Amazon Prime-nak a kínálatába, megnéztem, hogy egyébként lószar pénzért 890 forintért elő lehet fizetni, akkor nézzük meg, annyit megér. Ráadásul azt hiszem, hogy 7 vagy 10 napos ingyenes izével indult, tehát még ez sincs. Hát aki oda van a szinkronér, az nem fogja szeretni, mert szerintem kb. Semmi nincs szinkronosan fenn. Gondolom emiatt. A Boysnak van szinkronja, én úgy igen. tudom. Aha. Akkor előfordulhat, hogy esetleg az, de amikkel én találkoztam, ott volt, amelyiknél még felirat sem volt magyar. Ami engem nem zavar, mert alapvetően is inkább angolul nézem angol felirattal. Meg a sztori téged nem vagy japánul angol felirattal. Meg a sztori téged annyira nem érdekel. Na, az sem. A lövöldözéshez tök... Valami mozogjon. Azt annyi. Na mindegy, úgyhogy ezt abban ott elkezdtem nézegetni. Mondtam, hogy a Grand Tourt, ami a Top Gearnek egy ilyen szellemi örököse, tudom, hogy megy még a Top Gear is, de ugye a Hammondék átmentek oda. Azt nézegettem, a Man in the High Castle-t, amit mondtam neked, azt abba belekezdtem, végignéztem az Invincible-t, és elkezdtem a Vox Machinát, azok királyak voltak, vagy eddig legalábbis az egyiket már befejeztem, a másikkal még így el vagyok. Megnéztem a harmadik részét a Kenobinak. Ma? Te meg bepótoltad azóta a Kenobit, igaz? Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy jelezzem, hogy én nem értek egyet maradéktalanul Balázsnak a múlt héten kifejtett Kenobis álláspontjával. Független attól értem, hogy miért mondtad, de nekem pont azért tetszik, és én ugyanannyira el tudom képzelni, hogy az én véleményem fog mondjuk a többségi állásponttal együtt rezonálni, mint ahogy az, hogy a kisebbségi közönséggel fog együtt rezonálni, mert én úgy érzem, hogy ennek a sorozatnak pontosan így szikével metszve az a tempója, amit én régóta kerestem egy Star Wars történetben. És ez nekem kicsit úgy felülbírások minden mást, ami a sorozatban benne van. Most ebben a pillanatban úgy érzem, hogy nekem a tempója az így megkapó, de majd megpróbálom valahogy így megpróbálok elvonatkoztatni attól, hogy ez a fajta... Most miattam nem kell. Nem miattam. Nem érzte annyit nekem, hogy miattad hátráljak ki valahonnan. Nem, én szerintem, és a visszajelzéseket láttam, és pontosan az történt, amit ugye egy múlt héten mondtam, hogy valószínűleg két véglet lesz, tehát lesz az, aki úgy gondolja, mint én, hogy ez valami veszett lassú, és rettenetesen unalmas, és hogy lesz a másik véglet, aki meg szerint eszméletlen autentikus, jó pacingű, jó karakterekkel. És én mondtam erre, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem, mert látom azt, hogy valaki miért gondolja így. Nálam nem ez van. A harmadik rész talán egy picit már izgalmasabb volt, de nálam ez se ütötte át. Tehát nagyjából be tudom lőni, hogy most már ez a rész lesz, hogy így fog végigmenni a sorozat. Végig fogom nézni, mert Star Wars, végignézem minden Star Wars. Meg nem hosszú. És nem bőven nem a pocsék kategória, csak engem annyira nem hoz lázba, így lehet nézegetni. Nagyjából, mint nálam az a szint, mint a Boba Fett. Tehát azt is így végignézegettem. Na, az a Boba Fettnél szerintem körökkel jobb. Tehát azt meg így... Jobban, mert jobban szereted a karaktert, aki köré épül. Én a Mandalorian sem értékeltem különösebben, mint karakter, de a sorozat az engem abszolút megtudott. Mindegy, tehát ezzel nyilván nem fogunk összeveszni, de azért azt még a saját kis szubjektív lövészálkomból kilépve is úgy mondom, hogy azért ez nem messze nem a Boba Fettnek a szintje. Tehát végignézted a Boba Fettet? Ezért mondom, hogy nem. Tehát az egy epizódnyi esélyt adtam neki, és mondtam, hogy ez a karakternek ellenszenves. Tehát így indult, hogy ellenszenves maga a figura. Uh-huh. Nem vonzott be a Tatooine, igazából nem érdekelt a cselekmény, az első epizód alapján mondom, hogy ha ez megy tovább, már pedig valószínűleg ez megy tovább, akkor ez engem nem érdekel. Nem. És azért nem azt mondom, hogy rossz a Boba Fett, azt mondom, hogy neked nem tetszett. Nekem nem tetszett. Ez egy rész alapján. Nem tudom, én a magam részéről volt egy nagyon fontos pillanat a héten, bekapcsoltam a PlayStation-emet, képzeld el. Igen, az néha nem árt. Néha nem. Mondjuk többször kapcsoltad be a héten, mint én. Mint el az egész hónap. Nem. Ne, figyelj, most én először is kiporoltam, az még nem ártott, és nem elvertem a seggét, hanem tényleg kifújtam rendesen sűrített levegővel, és észrevettem, hogy én annó megvettem az Evil Dead játékot, úgyhogy abból csináltam gyorsan egy videót, az holnap megy ki. És mert... utána játszottál is vele? Nem, szerencsére nem játszottam végig, mert nem akarom, hogy az ilyen védjegyszerű dolgok azért sérüljenek, tudom. De az volt most ilyen, meg próbálkoztam a Sniperrel itt, de az lehet, hogy még múlt héten. Az öttel? Benne volt a Game Pass-be. Azért próbálkoztam meg vele. Hát tényleg eladtad az Xboxodat. Ja igen, úgyhogy el lett adva az Xbox One X-em, úgyhogy jövő héttől hivatalosan is belépek a Series X világába, Úgyhogy nem tudom, hogy itt van-e köztünk Tuck-Shedder Junior, de gondolom, hogy örömmel fogadja a fejleményt, hogy... Na, akkor már kettel lesznek. Már én is pova vagyok. Na mindegy, hogy ennyi történt. Én is elkezdtem, hogy a Kenobi filmet, befejeztük a Stranger Things-et. Tök érdekes volt a Stranger Things-nél, hogy én például baromira én nem élveztem az első három epizódot, tehát én konkrétan szenvedtem az első három epizód alatt, és a negyediktől beállt egy olyan hangulatváltás a sorozatnál, hogy néztem, mint a moziban, hogy gyerekek, itt mi történik? Ez nagyon durva. És tényleg kifuttatták egy olyan pontra, hogy úgy voltam, hogy gyerekek, ezt folytatni kéne, komédiás, szia, ilyenkor kell ide jönni, múlt héten volt a Dino Crisis blog. Na szóval a lényeg az, hogy Stranger Things nagyon jó, aki szereti a, szereti a sorozatot, szándékosan kerülöm a rajongó jelzőt, tehát én nem vagyok a sorozatnak feltétlen rajongója. Te semmiért nem rajongsz. De semmit, mindent utálok. Tehát aki szereti. Kaptunk vakmókusra sem útot. Igen. Az nyugodtan adjon neki egy esélyt. Valószínűleg az első pár rész nem biztos, hogy tetszeni fog neki. Nekem az volt az érzés, hogy leragadt az kicsit a content annál, hogy ezek még mindig gyerekek, és gyerekfejjel kell őket ábrázolni, amikor ezek már nem gyerekek. Már közelebb vannak nem a 20-hoz, mint a 10-hez. Sőt, van olyan szereplő, aki közelebb van a 30-hoz, mint a 20-hoz. Na. Tehát, mint a színész. Tehát itt vannak azért érdekes húzások. Van egy szál, ami konkrétan idegesít benne, a füves gyerekes szál, de a végén egyrészt azt eltolják a francba, nem foglalkoznak vele, másrészt meg a többiekkel tök érdekes dolgok történnek. Uh-huh. Úgyhogy jó. Korajánlod. Én abszolút Stranger Things. Jó. És ez a negyedik évad volt, igaz? Negyedik évad, de elvileg a záró évad lesz, ha jól tudom, viszont ezt ketté szedték bölcs megfontolással. Aj, ez a mostanában mindennel ezt csinálják. A State of Play-t is ketté szedték, voltak a VR-es tartalmak, nem VR-es. Kedvenc Attack on Titan animédben volt ilyen, hogy Attack on Titan, the final season, part 2. És nem az volt az utolsó, hanem még lesz. Ez olyan, mint a Halo-ban a finish the fight, tudod? Ja, igen, és utána még jött négy rész. Úgy befejezzük, hogy még folytatjuk. Hát ami utána történt, az már nem harc volt. Tudod. Lesz ötödik évad is? Nem már, baszki. Azért... Egyébként tudod, mi a durva? Hogy azt mondtad, hogy tetszett, akkor miért nem örülsz, hogy... Azért, mert... Azért a Stranger Things függetlenül attól, hogy tetszett, és így több mintán lehet nézegetni. Tehát tényleg egyébként érdekes, amit csinálnak vele, de azért már itt a negyedik évadnál is érződik, hogy ez már kezdik kicsit túlfutni önmagát. Ez az egész téma. Tehát én változatlanul nem vagyok hajlandó helyen lefelének hívni ezt az egészet, mert ez olyan szörnyű szóvic, mint amiket én szoktam még, hogy tellődni neked. Folyamatosan, megállás nélkül. Nekem a tótágas az sokkal jobban tetszett, ami aztán még az egyik ilyen fan-made fordításban volt a tótágast, ha jól tudom. De ez a helyen lefelé, én nem tudom, hogy tudják ezt kimondani a szinkron fülkében, úgyhogy nem. Majd még beszélünk szinkronnal. Ja, fogunk beszélni szinkronról. Azt hiszem, az lesz a záró hír. Itt láttam, hogy valaki kérdezte, fogunk beszélni szinkron hírről, de az a reflektor utolsó pislákolása. Ja, úgyhogy ha beszélünk játékszinkronról, az lesz. Rájöttem egyébként így az 50. adás után, vagy 51. adás hajnalán, hogy igazából nem kell rád néznem, hogy hozzád beszélek, mert igazából látlak téged ott a kontroll képernyőn. Úgyhogy vedd úgy, hogy így fogok hozzá beszélni. Ezt továbbfejlesztettem. Nem is figyelek rá, mit mondasz. Nem tudsz elkerülni, mert itt vagyok. Nem módosítja a véleményemet úgysem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én elmondom, amit tervezek, a chat meg majd úgyis reagál rád. Az úgyis érdekesen. Na jó, forduljunk rá a híreinkre. Úgyis azért vagytok itt. Várjál. Mi? Nem várok. De várjál még. Beszéljünk róla, hogy mi lesz jövő héten. Mert hogy több dolog is lesz jövő héten. Hát legalább 7 nap. Zoli, mi lehet jövő héten? Végülis a 7 napból csak 4-re van program, úgyhogy... Jó. Kettőt nem fogok tudni, de hármat fogok tudni mondani, és lesz egy negyedik, amit viszont tudom, hogy lesz, de nem tudom, mikor. Igazából belegondolok a Jurassic World-ra, sem tudom most így hirtelen, mikor lesz. Várjál, megint 3-4 hétkor lesz. Szerdán. Nem 3-4 hétkor lesz, 3-4 hatkor lesz. Nem. De. Ez egyébként visszatérő dolog, hogy... Na jó. Tehát a lényeg az, hogy 3-4-6-kor Jurassic World Dominion közösségi vetítést tartunk. Szerdán. Szerdán. szerdán 3-4-6-os kezdéssel. Intéztem el nekem jegyet, vagy meg ott derül ki, hogy nem? Ott derül ki, hogy nem. Jó, akkor. Nagy nyugodtan. Hát ott ne izguljál, nem lesz. Jó, oké. Okay. Tehát szerdán 3-4-6-kor lesz a Jurassic World közösségi vetítésünk a Mon Parkban. Úgyhogy ha akartok, gyertek el, tök jó hangulat lesz, és utána, mivel ez egy viszonylag korai kezdés lesz, és valamivel több mint 2 órás a film, így utána még el fogunk menni egy jót afterezni. Így páran kibeszéljük a filmet, megbeszéljük mindenféle huncutságról. Aztán, akkor jön ez, ugye? Nem. Még rákövetkező nap, csütörtökön fog történni, akkor lesz a Summer Game Fest. A Sumér Játékfesztivál, igen. A Sumér Játékfesztivál, igen. Kimi Hunt, jó felvég, köszi szépen, Slack Leko nevében is. Jónak tűnik egyébként, majd fogunk róla beszélni. Igen, akkor azt fogjuk közvetíteni, azt viszont már biztos fogjuk közvetíteni, és azt nem lesz elcsúsztatva úgy, mint a State of Play. A se rajtam múlott. Én láttam. Milyen gyorsan elkezdtél átmenni defenzívbe? Én nem megmondtam előre, hogy nem leszek az, hogy te nem tartottad meg annak ellenére, hogy megígérted. Az egy másik dolog. Na, aztán szívod a véremet. Pénteken lesz reflektor? Nem lesz reflektor? Nem tudom, legyen reflektor? Igazából megtarthatnánk, tehát nincs nagyon oka. Figyelj, Szabin vagyok. Akkor tartsuk. Kezdjünk? Ja, legyen. Kezdjünk korábban? Várjál. Korábban. Ezt tényleg egyiket itt helyben találjuk most ki, tehát ebben semmi színjáték nincsen. Legyen meglepetés. Nem tudom még, hogy hogy fog lemenni a szerdáról csütörtökre, péntekre dolog. Fofrenbak, köszönjük szépen közben. Mondjuk azt, hogy sem megerősíteni, sem nem cáfolni, nem tudjuk, hogy lesz a reflektor jövő hét pénteken. Lesz egyébként, ugye, mint látjátok, egy csomó más minden. Meglátjuk. Jó, ha érzek magamban elég erőt, akkor lesz. Azt azért bemondhatjuk, hogy valamikor közölve vele lesz, vagy egyszer csak meglepődnek, hogy valahol elkezdődött egy stream. 5 percen azelőtt írtad ki, hogy nem lesz State of Play, hogy elkezdődött a State of Play. Órákkal előtte kiírtam. Na mindegy. Jó, tehát pénteken majd meglátjuk, lehet, hogy előbb fogjuk kezdeni, később biztos nem. Legrosszabb esetben 4-kor, ha ide kapcsoltok, biztos menni fog már valami. Ez a legrosszabb eset? Igen, akkor rendes időben fog kezdődni. Ezek szerint eldönt, hogy lesz, oké. Okay. Ja, végül az is van, hogy nem lesz. Na mindegy, valami lesz, jó, azt majd látni fogjátok, az a terv, hogy lesz. Aztán szombaton OVS, 4-kor volt 51, gyertek minél többen, sokan leszünk. Még az sem kizárt, hogy lesz meglepi vendégünk, de nem szeretném ellőni, mert egyelőre még meglepetés. Nem... Meglepetés. Beteszek 5 ajándékcsomagot, tudom, üres. Molnár. Phil Fury, köszönjük szépen. Nem, hanem egy, mindegy, nem akarom még elmondani, még nem erősítették meg, de hogyha rá fognak bólintani, akkor jönni fog 2 aránylag ismertebb arc a hazai videós, interjúztatós kultúrából, majd meglátjátok. Tehát akkor OVS, az tart kb. Éjfélig, igazából... Hát addig, amíg be nem zár a hely, nagyjából múltkor is úgy nyomtuk. Jó, és vasárnap pedig akkor elkezdjük a... Hát a gyakorlatilag annyira az előre rohanok, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen szereplője az E3-nak, aki még valami konferenciát tart ebben az időszakban. Tehát az Xbox Bethesda showcase-t fogjuk közvetíteni. Benakadta kérdezte, regisztrálás, hogy hirtelen arra járós az OVS. Arra kérnek mindenkit, hogy aki... úgy gondolja, hogy el tud jönni, az jelölje vissza az eseményt, Facebookon fel van az esemény, nem ehhez fogjuk kötni azt, hogy bejöhetsz-e vagy nem, csak nyilván úgy lesz foglalva a hely. Tehát, hogy múltkor elég volt a hely, akkor viszonylag sokan voltunk, nem tudom, hogy annyian voltunk-e, mint visszajött, nagyjából annyian voltunk, de ha tehetitek, akkor jelöljétek vissza Facebookon, ettől függetlenül, hogyha beesik valaki így az utcáról, mert arra járt, mert éppen belefért neki, akkor nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy ne jöjjön, mert jöjjön persze. Nyilván, bazd meg, na mindegy. Most maximum kint fogunk beszélgetni, nem bent, ha nem maradt hely. Látom, hogy Alcatraz próbálkozik az OVS cuccal, hát az most így nem, most nem működik, nincsen beaktiválva, de akkor jön Alcatraz is, úgyhogy megismerhetitek azt az embert, akinek a legtöbben a szubját köszönhetitek. Na, akkor viszont forduljunk rá a Sony blokkra, a híreket. De nem mondtad el egyébként, hogy mi lesz vasárnap, csak elfelvezetted. De mondtam, hogy Xbox, Bethesda Showcase. Azt mondtad, hogy lesz egy olyan, ami egyetlen, ami megmaradt, aztán szerintem nem mondtad el. De mondtam, hogy Xbox, Bethesda mindegy, Showcase. Úgyhogy csak megint nem figyeltél rá. Szerdán Jurassic World, csütörtökön Summer Game Fest, pénteken ezek szerint Reflektor, szombaton OBS, vasárnap pedig Microsoft és Bethesda Showcase. De úgy mondod ezt a pénteki reflektort, mintha egyébként nem szoktunk volna péntekenként reflektort tartani. Ja, szoktunk péntekenként reflektort tartani, de egyrészt láttad a múlt héted is, mert hogy néztem ki, mert másik része nem volt előtte minden nap valami, amit össze lehet kötni ívással. Hát én nem szoktam figyelni a apróságokra. Oké, azt tudom. Jó, mindegy. Az a lényeg, hogy szerdától vasárnapig minden nap lesz valami. Jó. Na, de akkor most a térdek, forduljunk rá a Sony-ra. Jó, forduljunk rá. Jó. Bár nem közvetítettük, de se én, se Balázs, tehát igazából ez mindkettőnk hibája. Mondjuk én dolgoztam, tehát hogy viszonylag nehéz lett volna. Nehéz, de nem lehetetlen. Maradjunk annyiba, hogy én legalább megnéztem. Én is visszanéztem. Te megnéztél valamelyik State of Play-ről valamilyen videókat, ez te levontál egyfajta következtetést, ami mondjuk 50% átfedésben volt azzal, ami valójában na történt. Jó, oké. Na, akkor beszéljünk a konkrétumokról. Meglepően érdekes volt, amiket itt megtudtunk. Induljunk ki abból, hogy mit mondott a Sony, mi lesz ott. Csak hogy az elvárásokat belőjük. Aki esetleg nem látott. Tehát, hogy... A Sony azt mondta, hogy PSVR 2 és third party játékok lesznek ott. Így van. Én valamiért azt hittem, hogy ez a kettő azért és, mert egybe van kötve. Tehát, hogy PS2 VR és third party, tehát azt jelenti, hogy a third party-knak a PSVR 2 vonatkozású címeik lesznek ott. Ezért is gondoltam, hogy annyira nem érdekel, mert ez hozzám nem áll nagyon közel. Aztán kiderült, hogy ez az és, ez azt jelenti, hogy PSVR 2 szünet és third party játékok lesznek ott. Na most, jó, hát ezt egy kicsit beszoptam, tehát nem ez volt az első, ami így szembe jött, nem baj. De ne arról beszéljünk, hogy én mennyire tudok berolni a faszerdőbe, hanem akkor beszéljünk arról konkrétan, hogy, hogy te milyen jól érzed ott magad. Nem, beszéljünk arról, hogy miket jelentettek be. Beszéljünk. Igazából nekem, szerintem nem árulok a zsebmacskát, aki Discordon láttam, mert oda ki is írtam, nagyon-nagyon nagy meglepetés volt ez a State of Play. A Sony 2 éve tökéletesen kondicionál arra engem, hogy a nullához konvergáljon most már az érdeklődésem a State of Play-ekhez. Uh-huh. Attól függetlenül, hogy volt persze egy-két erősebb State of Play, de ott is maximum annyi volt, hogy bedobták az aktuálisan 2 hét múlva megjelenő címüket, és akkor azt mutogatták, mint a Ratchetnál, mint a Horizon Forbidden Westnél, meg hasonlóknál. Deathloop-nál. A Deathloop az mindegyiken ott volt. Egyébként valahol fájt is, hogy legalább egy VR verziót bemutathattak volna itt. Na mindegy. Hopp, spoiler. Mert nem volt. Viszont így leültem nézni, és tudod, van az a mém, amikor a pankrátoros, tehát megy a pankráció, és ott ül mellette a bíró, tudod, a csáva, és akkor egyre jobban hátra dől a székbe, meg világít a szembe, meg tudod, ez a, akkor mindig történik valami egyre érdekesebb. Nagyon, de nem tetszik, hogy egyre élvezet. Nincs. Mindegy. Majd egyszer arra is megtanítalak, hogy kell normálisan használni a mémeket. Ne, nagyon jó. Na mindegy, úgyhogy így elindult a State of Play, és ahogy haladt egyébként, egy-két kivételtől eltekintve nekem iszonyatosan bejött, magasan fölül múlta az elvárásaimat, de akkor szerintem menjünk is végig lépésről lépésre, hogy mi volt az, amit itt láttunk, és hogy miért is volt ez egy király State of Play. Ezeként sorrendben van. Jó, akkor elmondanám kapásban az elején, hogy mi az, aminek én nagyon örültem. Én nagyon szeretem, máig jól esik az ilyesmi, de ahogy nálad is nullára konvergálta a Sony az elvárásokat a State of Play-nél, nálam a bejelentések olyanok, hogy egyrészt tudjuk, hogy a trailer sosem a végső minőségű játékot mutatja, hanem annál lényegesen többet, másrészt megtanultuk, hogy a dátumokat azt úgy kell kezelni, hogy szeretnénk addigra megjelentetni. Tehát ez nem egy kőbevésett dolog, hanem leginkább egy olyan időpont, ami a legritkábban jön össze. És ezzel együtt én nagyon örülök annak, hogy a kapunk dátumot. Resident Evil 4 remake hivatalosan bejelentve. Sőt, azt úgy kezdték, hogy dátum, és utána. Dátummal. Elején, végén dátum volt. Resident Evil 4, akinek van erre szeme, az láthatta, hogy igenis volt benne gameplay. Egyébként egy egész ügyesen összevágott, hangulatos trailer volt. nagyon jól néz ki. Szerintem ugyanaz az engine fut alatt, mint az összes többi alatt. Szenzációsan jó, és van egy konkrét dátumunk, ami most... Március 23, ha jól emlékszem. Aztán március 24. 24. Március 24-én nyilván jövőre fog érkezni, és állítólag kidolgozás alatt van hozzá egy PSVR 2 tartalom, amiről részletesebbet nem tudunk, de nem lepne meg, hogyha ez az lenne, amit PC-n láttunk, hogy first person nézetben fogsz tudni majd mászkálni. Elképzelhetőnek tartom, mert ugye a Re-Engine megmutatta, hogy azt mind TPS-ként, mind FPS-ként jól tudják hasznosítani, mert ugye a 2-3 remake az ugye TPS-ben jelent meg, igen. A másik két játék, meg a 7, meg a 8, az meg ugye belső nézetben. Tehát elvileg, hogyha tudják úgy optimalizálni az engine-t, akkor elképzelhetőnek tartok egy teljes konverziót, de erre látok kisebb esélyt, szerintem valami hozzáadott tartalom lesz, valami egyedi kampány, vagy ilyesmi, de siess meg ennyire. Miért? Most már elmondtunk arról. Te. Mit akarsz megmondani? Hát, ja, egyébként az, hogy ez a, mondtad, hogy nagyon autentikus lett, egyébként főleg a játék elejéről, a faluról mutogattak ugye több dolgot, és már olvastam az interneten, hogy de hát az nem úgy nézett ki az eredetibe, a szoknya nem addig ért, és nem úgy, és így mondom, tizen akárhány éve adogatják folyamatosan újra ki a Resident Evil 4-et, kisebb-nagyobb módosításokat, de gyakorlatilag úgy néz ki mai napig, mint PS2-n. Picit nagyobb felbontású textek, ilyesmi. Na most, aki azt mondja, hogy ez a felújítás egyébként nem tűnik hűnek az eredetihez, és úgy, hogy mellette meg veszett jól néz ki, és azért kalkuláljuk bele, hogy legalábbis nagyon remélem, hogy így van, hasonlóan, mint ahogy a második és harmadik részben átdolgozzák a játékmenetet. Tehát, hogy nagyon nem, tűnik, hogy nem lesz ez a vagy megyek, vagy lövök, hanem a kettőt egyszerre is fogjuk tudni. Nyilván ezt hozzá kell igazítani egy csomó mindent, meg ha atomhűek lennének, akkor kifejezetten szarul néznek ki az új engine-en is, mert a vegetáció, a pályaelemek, minden egyébként marhára ritkás volt az eredeti játékban. Itt azért szépen feltöltötték, gondolom, hogy procedurálisan, nyilván megvannak azok az elemek, mint az eredetibe, csak hozzáadtak. De aki erre azt mondja, hogy ez a baja vele, hogy a Ada Wong-nak a ruhája nem pont ugyanolyan, mint az eredetibe. Ki nem szarja le, de most komolyan. Ez tényleg ilyen szőrszál hasogatás. Nekem első ránézése szerintem messze a három remake közül, ugye a 2-3, és ez lesz a harmadik remake, ebbe rakták a legtöbb munkát, itt már ki van tanulva az engine, itt már a fényárnyékok olyanok. Nyilván benne van az is, hogy általánosabban ez a rész van elfogadva a legsikeresebb, legmagasabbra. Hát kritikailag meg ilyenek szempontokból. Rezinák, tehát hogy ebbe rakják a legtöbb energiát, és szerintem ez nagyon látszik. Én nem vagyok egy hatalmas Rezi fan, egyébként a Rezi 4-et pont végigvittem, végigjátszottam, és erre be fogok fizetni első nap. Tehát ezt újra akarom élni ilyen minőségben. Én azt mondtam már korábban, hogy csak azok kedvéért mondom el, akik mondjuk azt nem hallották, hogy én nem különösebben szeretem a Resident Evil 4-et, de azt aláírom, hogy a falus részt azt többször elvégigjátszottam. Annak valami olyan elképesztő hangulat, ami szerencsére a játék elején van, tehát hogyha az úgy véget... Nem tudom, addig sok eljutni. Tehát az nagyon jó, az nagyon el van találva, iszonyatos atmoszférája van, és én ebben a környezetben, ahogyan itt ábrázolva van, nagyon újra szeretném ezt élni. Úgyhogy jó, akkor tudjátok mit, hogy ne bukjam meg a játék, nem rögtön fogom megvenni, akkor várok vele egy kicsit. Próbáld ki nálam, jó? Tudod, mint ahogyan jöttél a Tales of Arise-t is kipróbálni aztán? Én kiplatináztam a Tales of Arise-t. Köszönöm. És tudod, meg nem akartam elvenni a lehetőséget, hogy egyébként játszottunk a Tales of Arise-ol itt. Igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy jön a Resident Evil 4 remake. Azért próbálom pörgetni, mert egy rakás hírünk van most így a mai napra, úgyhogy... Van benne rövid hír. Majd legfeljebb szelektálunk később. Ne pörgessen. Beszéljük csak ki rendesen. Jó, oké. Na, akkor mehetünk tovább? Persze, menjünk. Na, nem csak a Resident Evil 4 kap egy remake-et, hanem hozzá fognak nyúlni a Resident Evil 8-hoz is. És most nekem ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy csak fogják és átültetik az egészet PlayStation VR-ra. Teljes konverzió. Vagy ennél mélyebben is belenyúlnak. Ahogy néztem a gameplay részét, tehát benne lesz minden, ami az eredeti Rezi 8-ba, csak lesz, ami hozzá lesz igazítva a VR-hoz. De tehát kevesebbet nem fogsz kapni. Hát azt reméltem. Ez így remélted. Most jutottunk el oda, és szerintem a Rezi 8-nak a trailere mutatta meg, hogyha egyébként mondjuk annó nem játszol a Rezi, tehát, hogy tök fű alatt van neked a Resident Evil 8, azt se tudod mi az. És ezt így labasszák el ide ezt a trailert, és nem írják oda, hogy PSVR, akkor nem mondod meg, hogy ez PSVR. Tehát, hogy eljutottunk odáig, és azt mondtam neked, hogy engem ezért hoz nagyon lázba az új generációs VR, hogy amennyire én kivettem, egy az egyben, mind grafikában, mind játékban, mindenben tudják a AAA játékot átültetni VR-ra. És ugye az volt az egyik legnagyobb problémánk a VR-ral, hogy nem jönnek rá igazán nagy játékok. Na itt, ha ezt így lehet, így kell megoldani, és majd több játék is rámutat, hogy egyébként lehet így is, emiatt már szerintem érdemes lesz. Tehát, hogyha nyilván vannak üzleti érdekek mögötte, hogy egyszerűbb egy játékot megfuttatni alapból konzolon, azon behozza a fejlesztési költséget, meg lehet, hogy szarrá is keresed magad vele, és utána ezt átültetni VR-ra. A Rezi 8, meg a Rezi 7 is pont olyan volt, amit ezt jól meg lehetett oldani, mint ugye a Nulláról kifejleszteni. A Nulláról senki nem fog egy Resident Evil 8 szintű játékot VR-ra fejleszteni, de most már gyakorlatilag tényleg mindenféle... Hát azért volt rá példa. Tehát a pont Resident Evil 7 volt az, ami egyszerre jelent meg PlayStation VR-ra, meg VR nélkül. De azt sem egy... VR-ra fejlesztették, csak arra is portolták. Bocsánat, azért én nem vagyok abban biztos, hogy a Re-Engine kifejlesztésekor nem volt szempont a VR kompatibilitás. Viszont a Resident Evil Village megjelenésénél biztos, hogy szempont volt az, hogy a VR toldat, az nem adott hozzá szervesen az eladásokhoz, sőt, emlékezzünk, hogy a Resident Evil 7-nek az eladásánál a Capcom az markánsan a VR verziót okolta a játéknak a gyenge eladásáért. Úgyhogy a Rezi 7-nél. És a Rezi 7 az rekordszámba ment el. Hát olyannyira, hogy a Rezi 7 nem is kapta meg PC-re a VR támogatást hivatalosan. Na most bocsánat, csak ezzel akartam mondani, érdekes, hogy Resident Evil 8-ot kiadják ugyanazzal az engine-nel VR támogatást nélkül, és utólag majd beleépítik a VR támogatást. Tehát gondolom, a Sony oda ment, hogy igen. Itt egy táska pénz, PSVR 2 nyitó címnek, akkor tessék letenni. Úgyhogy ez teljesen, tehát a rendszer tudja, igazából aki játszott ezen a játékon, tudja, hogy bődületesen gyönyörű, de olyan extra dolgok nincsenek benne, hogy a számítási teljesítmény bármi elvigye, úgyhogy VR-ra tökéletesen át lehet ültetni. Ez egy tök jó lépés. Én mondom nekem, és leginkább ilyeneket láttunk, tehát még mondom, a Rezi 4-nél nem vagyok benne biztos, hogy teljes konverzió, hanem inkább csak mod, ugye a Rezi 8 az 1 az 1-be fog működni. És akkor én már úgy vagyok vele, mivel én nem játszottam Resident Evil 8-al, csak a demóval, azt kipróbáltam, akkor most már megvárom a VR verziót, és VR-ban fogom végigjátszani. Azt végigvitted? Most mondom, hogy nem játszottam a teljes játékot, csak a demóval. A demót azt végigvittem. A demót azt végigjátszottam, ugye ilyen időzített demó volt még PlayStation-on anno, de most már megvárom a teljes játékkal a VR-t, hát ha addig kész lesznek a DLC-vel is, amit ugye tudjuk, hogy készül, amit úgy raktak össze, hogy hol, szerettétek a játékot, és ha szeretnétek DLC-t, tényleg, akkor csinálunk. Igen, itt mondja a Kizu, hogy a Sony fizetett a VR támogatásért, ezért nem ment PC-re. Ez azért nem igaz, mert a Capcom mondta, hogy egy év VR exkluzivitás van, és egy év múlva várható a VR támogatás PC-re a Resident Evil 7-nél, ami ugye soha az életben nem jött. Végül nem történt meg. Tehát ott valami más ment félre, tehát, de mindegy. Minket ebből a szempontból ez annyira nem érint, tehát a lényeg az, hogy a Resident Evil Village is meg fogja kapni ezt a fajta támogatást, ez jó hír. Jó, menjünk tovább. Bejelent... Azt szerintem rosszul van a rakva, mert ehhez tartozik, de a címe stimmel. Ha, jó. Ezt szerintem te ezt nem láttad. Vagy láttad? Nem, a játékot magát ismerem. A Chapter 2-t azt pont nem. Jó, a lényeg az, hogy Walking Dead, Saints and Sinners Chapter 2, ez is jönni fog. Ez VR only. Ez PSVR 2-es lesz. Aki játszott a Walking Dead, Saints and Sinners-en, az tudja, hogy ez egy tök jó VR-es játék. Tehát el lehet vele, jó VR-es. Igen, el lehet vele szórakozni. Mert valami őszintén engem egy idő után fárasztott, de nekem az a, tehát be vagyok oltva VR ellen, tehát én nem nagyon tudok lelkesedni ezért a technológiáért. Szerintem nagyon sokban hozzátesz az, hogy egyébként olyan játékok jelentek meg rá nagy részt, amik nem nekem szólnak. Próbálok polájt lenni ezen a téren, tehát nem én vagyok az, akinek ezek szólnak. De az tényleg, ezzel együtt a Walking Dead, Saints and Sinners, az még így is a jobbak közé tartozik. Tehát tényleg ott átérzed azt, hogy egy sikátorban kóricálsz, bárhonnan jöhetnek a zombik, és ez egy olyasmi, amit, olyasmi félelemfaktor, amit már a sorozat sem volt képes mondjuk a harmadik évad után átadni. Szerintem kb. Soha, de... Én nagyon be tudok vonódni ezekből a dolgokba, úgyhogy nálam tud működni, bele tudok látni félelmet, de egy idő után már akkor sem tudtam, hogyha nekifutásból intéztem. De jöjjön ennek, örülök, ez egy jó dolog lehet. Milyen érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a eddig a pontig, hogy a VR az mondjuk kifejezetten a horror területen egy ütőképes dolog. Végül is egyértelmű, mert hogyha tényleg megijesztenek téged, és mondjuk így bevonnak téged egy olyan, hogy tényleg átéled azt a pillanatot, az hozzá tud adni az összképhez. Ebből a szempontból mondjuk kicsit más, mint amiről most fogunk majd beszélni, a következő játék, a No Man's Sky-nak a PSVR-es még nem tartunk része. De, te, ami szintén jó, de tessék, más. Megettél dicsérve a cseten. Igen. Látod, rád nézek ilyenkor, és nem látom az értelmes dolgokat. Mondtál valami Jazz Jack Rabbit stream-e, mondtál egy fogalmat, amit te se ismersz, és most ezt mások is használtak. Ja, parallax scrolling, igen. Parallax background, igen. Hát parallax scrolling, igen. Én tudom, hogy ez meg hogy működik. Igen. Akkor miért nekem kellett elmagyaráznom neked? Nem voltam itt. Ja, igen. Én csak annyit tennék hozzá egy a Walking Dead-es játékhoz, egyébként köszönjük a cheert közben, hogy szerintem annyira nem tett jót neki, hogy rögtön a Rezi 8 után mutatták, mert egy tök korrekt, egyébként az a tipikusan VR-ra fejlesztett játéknak tűnik. Nem tudjuk. Hát gondolom Q1-be jön majd. Jó, csak pont azt néztem, hogy a Resident Evil 8-nak a PSVR 2 portjának az időpontját nem tudjuk, csak azt, hogy lesz. És tehát nem tett neki jót szerintem, hogy viszont a Rezi 8 után mutatták meg, mert olyan kis gagyinak tűnt mellett. Tehát olyannak nézett ki, mint ami még az első PSVR-ra készült. És egyébként már minden más szempontból meg tök korrekt játék, meg egyébként a grafikája is alapból rendben van. Azon látszik, hogy azon látszik, hogy nem egy AAA játékból lett konvergál, vagy ugye átalakítva, hanem arra fejlesztették, nyilván kisebb büdzséből, jóval kisebb büdzséből, korrektus. Eleve játszogatni. Egyébként belegondoltál, hogy mennyi olyan szófordulat van, ami kifejezetten itt a reflektorban enged egy gyökeret? Tehát a korrekt plusz, az el lehet vele játszogatni, az infinite, meg ezek a dolgok. Kiszartányos. Kiszartányos. Köszönöm szépen, hogy azok, akik ebédelnek, azok most már nem. Jó. Ki az, aki, mert ne haragudj, hogy 3/4-5-kor reflektor alatt teszi? Hát, én. Te is csak a rehabodat iszod. Na. Sosem mosjuk le magunkat, hogy azért isztuk a rehabot állandóan, mert bepasszunk mindig. Pedig nem így van. Sajnos, mert nekem dolgoznom kell. Akkor könnyebben elviselnélek téged is. Pedig megfogadtam. Majd a izé alatt. Én megfogadtam, hogy... Ja, de nem jó. Én megfogadtam, hogy nem foglak kiborítani ma, tehát én próbálom most nem szétrolkodni az adást, mint ez ahogy a néha igyed. Nem csináltam még semmit, úgyhogy most próbálom tartani ezt, és remélem, hogy össze fog jönni. Tényleg kurvára igyekszem, úgyhogy légy rám büszke. De nem szeretnék leragadni a Walking Dead-nél, ami igazából egyikünket sem érdekel, de én legalább játszottam rajta ellentétben veled. Menjünk tovább. Na te a State of Play-t sem láttad. Ja, Istenem, ez a veszőparipád. Mondom, hogy megnéztem utólag. Nem, de nem megnéztem utólag, összekattingott a random videókat. Jó. Na, a No Man's Sky-t is át fogják pakolni PSVR 2-re. Ez többet nem érdemel, menjünk tovább. Ez szerintem már volt egyébként az eredeti PSVR-ra is. Persze. Te játszottál egyébként a No Man's Sky-ja, vagy nálad ez így kimaradt? Játszottam vele, tudod, akartam csinálni egy ilyen összehasonlítást, hogy űrhajós játékok, ja, tényleg, ilyesmi. Tényleg. Akkor belekezdtem, bevallom őszintén, hogy én boomer vagyok, most már felmerem ezt vállalni egyre bátrabban. Tehát van egy olyan bonyolultsági szint, egy számomra indokolatlan túlbonyolítási szint, amivel már nem nagyon akarok vesződni. Nem olyan bonyolult, csak pont annyira, hogy ez már fáradt vagyok. Tehát ennyi effortot én már nem akarok belerakni egy olyan játékba, ami alapvetően nem érdekel. Szoktam olyan játékokkal játszani, amik alapvetően mondjuk nem érdekelnek, vagy kevésbé érdekelnek, és el tudok velük játszogatni, mert nem igényel a hozzáállásomon túlmutató effort többletet a megismerése. Aha. Tehát például a Tunic ilyen, hogy ott is nincsen leírva, le van írva sok minden, csak ugye nem tudom elolvasni, de mondjuk azt egy ideig, óráig szívesen próbálgatom. Nézed, ahogy Adri játszik vele. Ja, megnézem, hogy Adri játszik vele. De az egy ideig, óráig szívesen elbohockodom, de a No Man's Sky az nekem komplex. Értem, hogy az emberek miért szeretik, van akinek ez például kifejezetten tetszik, hogy ezzel elmókolnak, de engem idegesít, hogy ott pakolgatom. Ez a műfaj nem jön be, ez a kraftolós survivor cuccesz. Tulajdonképpen, tudod, hogy meddig tart nálam? A forestig. A forest szintjéig mondjuk az hajlandó vagyok ezt a kraftolós, építős, szarakodós dolgot csinálni, de ez nekem annál pont annyival van tovább, hogy eddig már nem akarok kimenni. De pont ezért például a Son of the Forest-et azt várom, de a No Man's Skyhoz szerintem már nem fogok visszavenni. Subnautica. Azt te szeretted? Azt nagyon szerettem, az nagyon jó volt. Pedig szerintem No Man's Sky semmivel nem bonyolultak. Mindegy, egyébként értem, amit mondasz. Mi Discordon sokat játszottunk a No Man's Sky-jal, én szerettem egyébként. Egy idő után már túl sok, vagy inkább úgy mondom, hogy kevesebb időm volt. Bocsánat, ami nem fedezted fel az összes bolygót, addig nem mondhatsz róla véleményt. Bocsánat, ez azért poénben, valami több trillió bolygó van benne. Úgy de így. Procedurálisan generált, igen. Szóval mi játszogattunk vele, csak egy idő után eljutottam arra a szintre, amikor már nem volt annyi szabadidőm, amennyit igényelt a játék, és akkor meg nem szoktam ezeket így erőltetni. Tehát, hogy vannak ennél kisebb címek, az ilyen kraftoló survivor gémeknél, amire bőven elég az is a napi fél órát, egy órát. Nálam a raft az például pont ilyen. Hogy azt már többször elkezdtük, és többször, azt hiszem, hogy egyszer a sztorit is végigjátszottuk. Az a tutajon szarakodós. Az a tutajon szarakodós, igen. Tehát, hogy na, az pont ilyen volt, hogy oda visszatérek így, mit tudom én, évente egyszer, megnézzük, hogy milyen update jött ki, mert egyébként mindig nincsen 1.0-ás verziónál. Ja, de mostanában hagyomány. De az olyan, de nagyon örülök neki. Egyébként lehet, hogy olyan szinten érdemes lenne ránézni, hogy ha jól emlékszem, talán te mondtad, hogy a Elite Dangerous-nek ez, amikor beülsz a fülkébe, és így szétnézel, meg vezeted az űrhajót, az tetszett. Az nagyon tetszik, de ezt az Elite Dangerous neki fogom majd próbálni. Egyébként tök érdekes, hogy mondod, mert szerintem nálam a PSVR 2-be való beleugrás, az talán az Elite Dangerous lesz. Igen? Hogyha hoznak rá egy olyan update-et, hogy felrántják mondjuk a látványt, és támogatni fogja a PSVR 2-t, egyik olyan nyakamat rá, hogy fogja. Csak aztán pont az Elite Dangerous fejlesztői mondták azt, hogy most nem fognak pöcsölni a konzolos verziónak az update-elésével, mert azt hiszem ez az Odyssey, vagy nem tudom milyen nevű kiegészítő, ez olyan penetránsan szar állapotban rajtolt el PC-n, hogy most minden erejükkel azon vannak, hogy azt helyre kalapálják. Aha. Remélem, hogy minél előbb meg lesz, mert nem tudom. Remélem, minél előbb végeznek vele, mert annál valószínűbb, hogy a PSVR 2 update-tel tudnak foglalkozni. Mondjuk egy izére rápróbálnak én is. Űrhajóban, nem tudom, tehát igaz ilyen űrhajós szimulátort az elmúlt pár generációban engem nem nagyon tudott megfogni, talán az utolsó, amivel rengeteget játszottam, az a Free Space volt. De mondjuk egy Ace Combatot azt kipróbálnék VR-ban. Jó, tényleg egy jó Ace Combat. Vagy egy Steel Battalion-t, amit ugye azt hiszem a legutolsó próbálkozás, az talán Kinectre jött ki, és borzalmas volt. Kinectem volt, de egyébként azt hiszem a Steel Battalion tipikusan az, amit, hogyha nincsen meg az über brutál controller. Hogyha Google előtt vagytok, ja, a... ha Google előtt vagytok, akkor keressetek rá a Steel Battalion controllerre, azt hiszem Xbox, nem Xbox-ra, mire adták ki azt az a meg három. Nem, azt hiszem, PC-re volt? Nem talán tudom, de ilyen... Nézzétek meg, hogy Steel Battalion controller Google-on képek között ki fogja dobni az egyik legkomplexebb irányi vezérlőpult, amit valaha kiadtak. És tényleg, azért én egyszer használtam valamilyen retro játék kiállításon volt. Nem, tudod, hol volt? Pont múltan néztem a videón, a hajón. Telekom hajón volt. Oda kihozták. Aha. Na, lett szervezve. Látod, ennyire jó vagyok. Ja. Én nem sajnáltam az emberektől a tudást. Én csak arra emlékszem, hogy reggel 8-kor adtál nekem 2 kilométer kábelt, hogy akkor most 60 gépet be kéne lőni. Oké. Okay. Nézzetek rá tényleg a Steel Battalion controllerre, és egészen új, nem is tudom, új megközelítés, vagy új perspektívában fogjátok látni az azóta megjelent dolgokat. Meg azért, akkor viszont... rá fogok próbálni szerintem az új vonalas X-Wingre. Mármint a Rogue Squadronra? Hát amit a Electronic Arts tavaly kiadott, amivel szerintem az égvilágon senki nem játszik. Rogue Squadron. Hát egy valaki tudunk, hogy játszik vele. Na jó, menjünk tovább. Squadrons, igen. Squadrons, tényleg. Jó. Van itt egy olyan játék, amiről már pontosan tudjuk, hogy készül. Egyébként tök érdekes, hogy Most nem akarom nevén nevezni, de van egy közös ismerősünk, pont az, aki mondta is, hogy szerinte is a Final Fantasy 15 a legjobb Final Fantasy, és ő például meg volt győződve arról, hogy ez a Horizon Call of the Mountain, ez igazából az alap Horizon játékhoz érkező kiegészítő. Nem. Nem, valóban nem, ez egy teljesen standalone játék, de lehet, hogy ezt pont ebből a mérésből kiindul, lehet, hogy ez aktívabban kéne kommunikálni a Sonynak, hogy ez nem egy valami update lesz. Hanem... elejétől kezdve úgy kommunikálta, hogy ez egy PlayStation VR cím lesz, de sehol nem jelent meg úgy, hogy ez nem az lesz. Fogom majd beszélni még arról, Sony sok mindent kommunikál, amiről kiderül, hogy meg kéne talán... nézni a bemutatót, és akkor lehetne tudni a dolgokat. Minek? Tőlem csak ne várjanak el semmi. Én készen kérem az eredményeket. Na mindegy, szóval újra bejelent. Ezzel most nem fogunk szerintem nagyon rágódni, mert semmivel nem bővítették ki az eddig látottakat pár kép kockán kívül. De. Annyit tudunk csak, hogy majd, valamikor jönni fog. Pár kép kockán kívül a Call of the Mountain eredeti bejelentésében annyit láttál, hogy 12 másodpercig hajókáznak. Ehhez képest most ugye ki lett fejtve, tehát igen, azt a hajókázós részt ide is berakták, de hogy a játékmenet onnantól indul, amikor felborítják a hajót és kimászol, és akkor láttad, hogy egyébként tök sok mindent lehet benne csinálni. Tehát nálam egyébként, amit mutattak a Call of the Mountainból, az egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy teljesen olyan minőségű, de ahhoz konvergál, mint ami a Half-Life Alyx volt. Tehát, hogy sok mindennel tudsz interaktálni, a kézmozgás, a dinamikus vezérlés tök jól látszott rajta, jók voltak a fegyverek, az ellenségek, nem nézett ki szarul. Nekem pozitív volt a Call of the Mountain. Az látszott rajta, hogy talán nem is ez a 2 órás játékidő tartalma lesz benne. Úgyhogy szerintem azt jól össze, vagy kipofaszta a Guerrilla. Nekem tetszett. Tehát ez ilyen beszerzős. Jó, de lebeszerzős, hát lootolós, igen. De egyébként az a durva, hogy ez a Horizon híja düllőhöz nem nagyon kaptunk még dátumot, úgyhogy nem, nincs közelebbink, hogy ez egyébként mikor jelenik meg. Ami már egyébként érdekesen fog korrelálni a PSVR 2-es egyéb hírünkkel, amire majd ráfordulunk a PS, mi ez a State of Play-es blokk után. Ja. Hogy tetszik a híja düllős fordítás? Direkt nem reagáltam rá. Láttam, hogy nagyon próbálsz uralkodni magad. Tudod, hogy én abban nagyon szeretem a szinkront. És, na mindegy. Meg a Horizonhoz ugye még annyi volt, hogy utána bejelentették, hogy jön a New Game Plus, meg a Extra Hard Mode, meg rendbe hozták az FPS-t. PS4 Pro, meg PS5-ön. Úgyhogy oda is jött pár update. De hál' Istennek megcsináltam a Platinum trófét, még mielőtt jött volna ez az update, mert most beraktak új trófeákat, hogy lehet visszakerülnem a Forbidden Westhez. Úristen, nagyon sajnálok. Ugye? Bele kell húzni, mert 2 hét múlva jön a PS Plus. Na, erről beszéltünk már? Jön valami. Ja, ez a PS Plus. Ezt mondtam, igen. Na, ez tök mindegy. Ez az egyik legnagyobb bejelentés volt, ne hülyéskedjél már. De ennél azt néztem, hogy bazd meg. Tehát, hogy ugye... Na, ez volt olyan bejelentés, amire alapvetően nem számoltam, mert nem, se nem third party, se nem VR. Se nem jött nekünk. Csak rajtad kívül szerintem kurva sok mindenkit. Ugye bejelentették, hogy jön a Pókember PC-re. És egyébként azt nem mondták el, ha jól emlékszem, akkor augusztus, igen, tehát augusztus 12-én jön a Pókember PC-re, Pókember Remastered. És itt nem mondták el, de utólag kommunikált a Sony, hogy de jön a Miles Morales is, az pedig még idén évvégén. Tehát azt is meg fogjátok kapni. Gyakorlatilag a legnagyobb példányszámban eladott PlayStation exkluzív játékról beszélünk, ami megjelenik PC-re, és ami nem volt benne azokban a leakekben. Ugye, ahol például a Sackboy, meg a Returnal, meg ezeknek a meg azt hiszem, akkor még ugye a God of War sem volt biztos, hogy jön, tehát ahol ezek benne voltak, na ez nem volt közte, biztos, hogy ráadásul, nagyon jól fog futni. Ráadásul nem is kell rá sokat várni, mert hogy augusztus 12-én érkezik a remastered verzió PC-re, és itt az az érdekes, hogy a Nixiz is dolgozik rajta, úgyhogy hát a kedves Nixizes kollega, hogyha itt van a chaten, akkor remélem ad magáról életjelet. Ja, igen, tényleg van itt onnan egy fejlesztő. Te tényleg nem figyelsz arra, amit mondok. Nem. De te se arra, amit én, mert úgy kezdtem, hogy bemondtam a dátumot, hogy mikor jön. De megerősítettem, csak nem. Ja, ez olyan, mint a stáblista, hogy berakjuk az elejére, meg a végére. Igen. Biztos, ami biztos. Tehát előről és hátulról is, tudod? Igen. Igen, biztos, hogy támogatni fogja a DualSense-t egyébként PC-n. Remélem, hogy biztos. Ja, mert még a Steam-en tudjuk. Hát nemrég óta ugye van hivatalos firmware támogatása a DualSense-ra. Mm. Tehát miért ne lenne? Tényleg az nem Windows szintű, ugye, hanem a Steam-en keresztül. Nem, most már Windows szintű. Komolyan? Mm-hmm. Na, az jó. Onnan tudom, mert most rápróbáltam a Remote Play-re valamelyik nap. Van egy nagyon egyszerű kis laptopom, és mondom, van ez az opció, az életemben nem próbáltam még a Remote Play S5-ön, na próbáljuk ki. És egyébként belső hálózaton nagyon királyú működött, és utána kipróbáltam interneten keresztül, teljesen máshonnan, egy jóval lassabb hálózaton, és úgyis használható volt. Nem Elden Ringre mondjuk, de valami egyszerűbb játékra még úgy, ahogy, és nem volt olyan nagyon vészes az input latency, amikor helyi hálózaton voltam, akkor kb. Semmi nem volt, nagyon minimális volt, és DualSense-szel próbáltam PC-n, nem Steam-en, ugye, hanem egyébként, és működött. Az borzalmas volt, na ott nagyon kijött, kipróbáltam azt a tech demót, ami a DualSense-nek a tech demója, tudod, amikor a kis figurával kell mászkálni, Astrobotot. Az nem. Tehát az nem ott a maga, hogy mászkálta a karakterrel, az instant volt, az nagyon jó volt, de viszont ezek a visszacsatolások borzalmasak voltak. De egyébként mondom, minden más működött. Tehát. Térjünk rá még pár bejelentésre, mielőtt itt Balázs nagyon elmerül abban, hogy mennyire szereti a DualSense-t. Nagyon. A Stray. Ugye azt már tudtuk, hogy a Stray az nyáron fog valamikor jönni. Kóbor. De ennél... Mi? Kóbor. Kóbor. Tehát tudtuk, múlt héten még nyarat tudtunk, most már tudunk ennél közelebbit is. Nem, múlt héten is júliust mondtunk. Tehát most már tudunk közelebbit is, hogy július 19-én fog megjelenni PlayStation 5-re és PlayStation 4-re, de ami még ennél is érdekesebb, hogy be fog kerülni a PlayStation Plus-ba. Nem kell örülni, nem az alapba. Ez csak a te... Te lovagolsz ezen. A műsor előtt már ezen összevesztünk egyszer, hogy Zoli úgy szeretné, hogyha minden játék Day One jönne az alap PS Plus-ba két hetente, és egyébként akkor se szeretné a szolgáltatást, mert ezekkel már mind játszottunk, de így, hogy ez nem így lesz, így még jobban bassza meg a Sony. Én így örültem, hogy ahhoz képest, hogy arról volt szó, hogy nyilván first party címekre hivatkozott a Sony, tehát azt mondta, hogy a belső fejlesztésű játékait nem fogja első nap berakni a PS Plus-ba, és ehhez képest az, hogy a Stray, ami ugye Annapurna, tehát third party, de PlayStation exkluzív játék, ez a megjelenés napján bele fog kerülni a prémium és az extra előfizetésbe, ez szerintem tök király. Én nem mondtam, hogy nem jó, én azt mondtam, hogy a felső kettő. Mondjuk, nem elég jó. Mi nem mondtam, hogy kurva szócs. Azt mondtam csak, hogy be fog kerülni a felső kettőbe, az alapban nem lesz benne. Ez így van. Tehát akkor az alapra fizet elő, az még véletlenül se várja, hogy ott lesz a Stray, hanem a felső kettőben lesz benne. Mi van? Nem mondtam semmit, miért csak ennyi. Mikor volt olyan utoljára, hogy megjelenés napján beraktak valami A+-os játékot PS Plus-ba? Én talán az Oddworld Soulstorm volt ilyen, ahol utána rigyáltak is a fejlesztők, hogy úgy nem kellett volna, meg a Wreckfest, de azzal meg a kutya nem játszott. De Xboxon az ennek van hagyománya. Mindegy, nem fogjuk újra kezdeni a múlt heti beszélgetést, én Balázs fogom borítani nagyon. Már túl vagyunk rajta. De nem akarom. De nem trollkodok egyébként, csak én picit máshogy látom ennek az egésznek a megközelítését. Én is lehet mondani, hogy szarul. Ja, nem kétlem, hogy lehet, hogy rosszul látom, csak máshogy. Na, mindent ingyen. Tényleg a Kena is benne volt. A Kena benne volt. De hogy volt, nem benne, volt benne a Kena? Nem. Igen? Kena nem volt benne. Jó van. Akkor nem volt benne. Mondom. De minden érdele, de a Stray az benne lesz. Figyelj. Úgyhogy ennek örülhetek. Megnyugtatlak, hogy mire te végigjátszod a játékokat, addigra bekerülnek. Akkor de van megjelenés lesz. Az. És ezzel egyébként borítékolhat, hogy a Stray nem lesz bukás, mert megvettem volna első nap, viszont szerintem meghallották, és inkább gyorsan bepakolták a PS Plus-ba. Hogy a macska vigyel. Na, mindegy, jegyezzétek meg a dátumot. Július 19, és mindenki fizessen elő PlayStation Plus extra-ra, vagy a prémiumra, a legmagasabbra jó, mert akkor nem lesz kavar, hogy most mi megy nektek, meg mi nem, mi tartozik oda, meg mi nem. Mindenből a legdrágábbat kell venni, mert akkor jogosan lehet felháborodva az ember. Na, menjünk tovább. A... Két hét múlva indul egyébként a picivel több mint 22-től lesz elérhető Európában a PS Plus. De majd még a, ma beszélünk erről. Beszéljünk még valamiről, mielőtt még... Hol lesz itt pár ilyen teljesen érdektelen dolog. Ja, Kalisztó protokoll. Nem, a Kalisztó protokoll egyáltalán nem érdektelen. Nagyon örültem neki. Végre lereplezték a gameplayt. Látjuk nagyjából, hogy milyen lesz a játék. Ez ugye a Dead Space-eseknek az új cucca. 2022-es megjelenés volt belengetve. Úgy néz ki, hogy tartják is. December valahanyadik. December 1, azt hiszem, hogy 2. Valahogy 1 vagy 2. És baromi jól néz ki. Tényleg kurva jól néz ki. Úgyhogy nézzétek meg, ha még nem tettétek, eszméletlen fantáziadúsak benne a szörnyek, nem tudja leplezni a játék a Dead Space-es gyökereket. Fantáziadús. Ah, kurva jól néznek ki. Tehát az más. Az, ahogy... Most éljövök, tudod? Most odaértünk, hogy végre valami neked is tetszett, hogy most éljövök. Jó, de ez fantáziadús. Úgy néz ki, mint akár meg generic zombi. Jó, de te nem tudod, miről beszélsz. Dehogy nem. Én láttam a Kalisztó protokoll bemutatóját, tök hangulatos volt. Olyan, mintha egy az egybe lekopiszták volna a Dead Space-t, ami persze, hogy így van, mert a fejlesztők ugye annó benne voltak a fejlesztésében. Balázs, amikor játszott a Resident Evil-el, az azt jelentett, hogy fogta a szavakat és elkezdte felcserélgetni. Evil Resident? Igen. Meg amúgy engem azóta nem érdekel ez a játék, mióta közölték, hogy nem a PUBG univerzum része. Azt tudom, hogy te nem szeretsz egyébként. Nem, én nem vagyok a legnagyobb horrorjátékos, viccet félretérve egyébként, szerintem kurva jó volt a Kalisztó protokoll, amit láttam belőle, kurva hangulatos volt. Nagyon. Egyébként őszintén szó, tudom, védekezhetnék az, hogy tök más a két játék, de szerintem pont itt van az, hogy nem tök más nagyon, a két játék. És nagyon közel fognak jönni egymáshoz, mert ugye 23 eleje a Dead Space remake. Azt hiszem január, nem? Az is január. Tehát aki mondjuk ilyen szeretne Dead Space-ezni, az két hónapon belül kétszer is megteheti egy új címmel. Engem ez jobban érdekel, mint a Dead Space remake. Mert az, amely játszottam, igen, pontosan, tehát az, hogy most szebben játszhatok ugyanazzal, az annyira engem nem hoz tűzbe. Viszont a Kalisztó protokoll az újdonság. A Dead Space-t ettől is meg fogom kapni hangulatában, úgy néz ki. Ha más értem, azért biztosan, mert ugyanazok a fejlesztők felelősek érte. Én örülök neki. Jöjjön! Nagyon-nagyon frankónak tűnik. Hát azt már az elejétől mondtad, hát a legelső bemutatótól, hogy ez téged érdekel. Jó, úgyhogy ez is egy jó játék. Na, a következő két játék az abszolút ilyen Balázs kompatibilis. Egyébként nem. Dehogy nem. Ez biztos, ez a kavai lószar. Ez... Nekem jól használtad volna a szót. Szóval valami igaz benne. Rollerdrome, itt gyakorlatilag először egyébként, mikor megláttam, azt hittem, hogy végre kezdett valamit a Roller Champions az elektronikát, vagy Ubisoft. De nem, ez valami tök más. Nem tűnik annyira rossznak, lehet még szórakoztató is. Ugye grafikára nagyjából aki játszott annó a 13-mal, ugye ez az Atom Cell Shaded. Az a Suda 51-es cucc? Nem, a 13 az volt, ami ilyen full képregényes volt. Az tudom, de az nem Suda? Szerintem nem, mert az jó játék, nem csinált. No More Heroes-ra gondolsz te. Nem, a 13-ra. Azt szerintem nem. Nem abból jött egy remake, ami kurva szar volt. De, az kegyetlen kurva szar volt. De a 13 az annó jó volt, az a klasszikus kiadása, és ez is ilyen atomcelsé, de gyakorlatilag görkorizol és emberekre lövöldözöl, tehát ilyen aréna shooter kombinálod a Tony Hawk-kal körülbelül. Lehet, hogy fog működni, nálam pontosan annyira elborultnak tűnik, mint a Electronic Arts-nak a kidobós játéka, és az is szórakoztató volt. Basz, meg nem fog eszembe jutni a neve. Knockout City. Úgyhogy én nem akarom leírni. Jó is, tehát nyilván nem ez hozott lázba a State of Play alatt, de ilyen plusz egy. Na, én tipikusan arra vártam, hogy az egész State of Play ilyenekből fog állni, vagy még ennél gyengébb cuccokból, és ehhez képest azért volt pozitív csalódás. Megnézem majd a trélert, egyébként kíváncsi vagyok rá, mert ezt most pont nem nyitottam meg történetesen, nem voltam rá annyira kíváncsi, de majd megnézem. Valaki felvetette, hogy amikor ilyen dolgokról beszélünk egyébként, szerinted tudnánk olyat csinálni, hogy ide valahova berakunk egy ilyen videót róla? Úgy is meg akarom változtatni majd a layoutot, úgyhogy majd csinálunk ilyet, jó? Jó. Mert akkor ezt... Így élőben kicsit nehezebb, de nyilván, meg nem azt mondom, hogy mindennél, de lehet, hogy egy-két dolognál tudnánk mutatni. Főleg, hogyha ilyesmi van, tudod, persze. Mondjuk így megyünk végig, akkor ti is lássátok, mert nem nyilván ebbe igazatok, vagy nem mindenki ismeri az összes címet. Én sem, azért, mert itt van előttem, onnan tudom. Jó, mert akkor viszont jövő héttől, hogyha ha lesz reflektor, akkor meg tudunk csinálni egy olyat, hogy, hogy akkor egy új layouttal jelentkezünk, és akkor... Aki, én mondjuk aki, ide gondoltam, hogy ide raknánk azt a... És akkor én hova kerülök? Oda. A kamera mögé. Na, a lényeg az, hogy akkor, hogyha jövő héten lesz, akkor egy új layout. Akik Spotify-ról hallgatnak minket, azok ezzel nem lesznek beljebb, de ők eddig is a fantáziájukat használták, úgyhogy... Az sokat segít. Igen. Na, menjünk tovább. Menjünk. Itt van ez a kavai lószer. Ez az Eternals, ez valami randi játék. Nem, ez a... Hogy is mondták, hogy a akció RPG és a randi játék keveréke? Valami mondom, ilyesmi. Azt mondom, hogy randi játék. Megtanít egyébként randizni, mert ott van, tudod, hogy kell randizni. Na. Megnyomod az R2-t, és akkor meg tudod fogni a csaj kezét. Ez a való életben is így működik, én tudom. Nem mondom el, hány éve nincs barátnőm. Na, ez volt az, ami így... Ez a tipik, generic, japán, Unreal 4 engine-es tucat játék. És na, ez még engem sem tudott lázba hozni, tehát annyi, ez nem annyira jó RPG, úgyhogy ez ilyen plusz egy. Itt volt, nem tudom, miért rakták ide. Elfért. Fejlesztőt se igazán ismertem. Elfért. Menjünk tovább. Street Fighter 6 mozgásban. Aki húzamosabb ideje követi a reflektort, az valószínűleg tudja, hogy én nem szeretem különösebben a Street Fighter-eket. Tehát tőlem nagyon távol állnak a karakterek, a harcmodor, annak az ábrázolása. Számomra egy sokkal közelebbi, sokkal azonosulhatóbb dolog a Mortal Kombat. Nálam ott kezdődik, és ott véget is ér. Viszont a Street Fighter 6-ban valamit megcsináltak, nem tudom pontosan, hogy... Identitása lett, az előzőeknek nem nagyon volt. Kurva jól néz ki. Tehát ez tényleg jól néz ki, tehát aki mondjuk tényleg mondjuk egy ilyen távolságot tart a Street Fighter-től, mert egyik se tudta bevonzani, az most találkozni fog valami olyasmivel, amivel én nem hittem volna. És egyébként tudom engem ilyenekkel meg lehet venni, hogy egy logót jól csinálnak meg, de az meg, amikor berakták római számokkal a hatost, majd az elfordul és lesz belőle egy arab hatos, én néztem, hogy azt a kurva, ez nagyon jól néz ki. Mm-hmm. Tehát engem ilyen apróságokkal egyébként borzasztóan kenyérre lehet kenni, és ez 23-as cím, tehát 2023-ban jön majd. De... Exkluzív. Egy timed exkluzív, vagy ez... Street Fighter 5 is csak PlayStation-re volt. A fasza. Jó, mondom, ennyire nem követem egyébként a dolgot, de ez erre figyelni fog, és nagyon jól néz ki ez a street artos megoldás. Ez a ilyen, hip-hop? Ezek a festék minták, mint hogyha ilyen festékbombát dobnának a bizonyos területekre, és így szétplatsan valami. Na, nem exkluzív. De az van, hogy launcholni fog PS4-en, PS5-en. Lehet, hogy ez csak time exclusive. Hát nem? A trailerben az volt. Lehet, hogy time exclusive, nem tudom. Lehet, hogyha nem rakják be Game Pass-be, úgysem veszi meg senki. Akkor se fognak játszani, hogy beteszik a PS Plus-ba. Ami fura volt, az inkább az volt, hogy így a legalábbis a trailer alapján az jött le, hogy ebbe lesz egy ilyen adventure mód. Egy open world-el. Annak nézett ki egyébként. Egy ilyen sétálós rész. Nem vagyok benne biztos, hogy szüksége van rá, mert hogy melyik volt az Activision játék, amit te vettél meg még két ember Koreában? Az a... Ora, melyik volt az? Jump Force. A Jump Force. De a Jump Force-ban nem volt ilyen. Dehogy. Nem, ott egymás után játszottad csak. Dehogy nem, az egy piac téren lehetett. Volt egy központi hába, honnan el tudtad indítani a meccseket, de itt nem csak ennyi lesz. Lesz benne ilyen is, azt láttam, a végén mutatták, de egyébként maga Conquest mód az ilyen open world-nek tűnik. Ami már több, mint mondjuk, amit az előző Street Fighter csinált, mert a SF5-nek pont az volt a baja, hogy így elrajtolt, és alig volt benne tartalom. És az évek során pakolták bele folyamatosan, de hogy amikor elindult, hát az úgy nagyon-nagyon kevés volt. Megmondom, ennek látom, hogy van identitása, és kellett hozzá ez a hasonló grafikája van, mint az előző két résznek, de annál sokkal hogy mondjam, színekkel telibb. És tényleg ezt a street artos hip-hop vonalat ráhúzták, szerintem kifejezetten jól áll neki. Amennyit eddig láttam belőle, az az úgy jó pofa. Egyébként nagyon büszke a Capcom a környezetre, amit megalkottak, mert ha emlékszel a videónak az elején, elég hosszasan elidőznek magukon a háttérelemeken, hogy a toronyházak hogy néznek ki, a neon reklámok hogy néznek ki, meg hogy úgy általában a környezet mennyire ki van dolgozva, és az én olvasatomban a Street Fighter játékok nem voltak ennyire alaposan kidolgozva. És ennek nagyon örülök. Ez tényleg fasza lesz, erre most kifejezetten kíváncsi vagyok, meg most megismerek egy pár olyan embert, akik szintén rá fognak csavarodni a Street Fighterre, hogyha kijön, valószínűleg fogunk majd együtt még játszani ezzel. Balást elvesztettük, kicsit lemerült. Én csak rá akarok keresni, hogy milyen platformokra jön, nem akarok hülyeséget. Jó, addig meg beszélek még valami másról, mert történetesen van egy játék, amit bejelentettek szintén PlayStation-re, de akik már élelmesek Game Pass-en, azok már játszhattak vele. Igen, akkor itt kijavítanám magam, mert itt valóban azt írja a webod, hogy PS5, PS4 és új... Viszont Xboxból csak az új generációsokat írja, meg Steam. Akkor jön mindenre is, kivéve előző Xboxra. Szóval a jó hír, hogy fog jönni a Tunic. Ennek én nagyon örültem, pedig most vettem meg PC-t. Engem már annyira nem érdekel, mert ugye most már aki akarta Game Pass-en, ki tudta játszani. És igazából ennyi, most már a PlayStation rajongók is kipróbálhatják. Én megmondom őszintén, ez tipikusan az a játék, amit én megjelenéskor bebasznék a Game Pass-be, vagy a PlayStation Plus-ba, mert igen, ez nagyjából az a játék. Szerintem egyébként, hogyha nem fog bekerülni a PS Plus-ba, akkor sokat fognak eladni belőle, még így is PlayStation-re. Ez kurvára meglapna. Téged sok minden meg tud lepni. Igen, tehát én nagyon várom. Ez most megint egy olyan játék, és indie játéknál ritkán csinálnak ilyet, ami két platformra lesz meg. Uh-huh. És végig fogom játszani PlayStation-on is. Úgyhogy, ja. Remélem, hogy kerül bele plusz tartalom egyébként, mert más okát nem látnám, hogy miért kvázi későn, tehát szeptemberbe adják ki. Hát annyi ideig tart portolni. Szerintem két teljesen addig más szól az beszélünk. Aha. Szerintem addig szól az exkluzivitás. Pont szeptember 27-ig? Nem 28-ig, nem 26-ig, 27-ig? Itt tudom én. Jó, oké, menjünk tovább. Season. Ezt egyébként valamiért mindenki ilyen homlok térbe tette, ez meg mi? Kiemelte. Nem tudom, de ezt mindenki nyomta, hogy hú, hogy meglepetés, hogy fog jönni PlayStation-re is. Na, ezek szerint akkor ez eddig nem volt PlayStation-re behirdetve. Hallod, én néztem ezt a játékot. Na itt megtartom magamnak a véleményet, maradjunk annyiba, hogy ez nem az én játékom. Én meg nem tudom, tehát így néztem, hogy jó, hát ez a Letter to the Future. Jó, majd ránézünk. Igazából engem az is kicsit eltántorított, hogy majd 2022 őszén jelenik meg. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem most már egy játék, ha idén ki akarnak valamit adni, azt most már ne ködösítsenek, hanem akkor mondják azt, hogy mikor fog jönni. Tehát itt vagyunk most már júniusban. Ez a veszőparipád. Na, most már figyelj, tehát... Aztán megjelenik, és akkor mi a fosztak kellett ezt kiadni? Attól, mert van dátum, még nem lesz automatikusan jó játék, de mondjuk most már azért úgy látni kéne, de hogy téged már félig megnyer. Igen, szeretem tudni, mikor mi fog jönni. Vezetek egy ilyen kis naptárat, és abban benne van, hogy mikor, mire kell felkészülni, milyen héten mi fogok csinálni. Ha azt látom, hogy hát majd össze valamikor, majd kéne felszabadítanod egy 30 órát, hogy tudjál foglalkozni ezzel a játékkal, az nekem kurva szar, tehát azzal nem nagyon tudok kalkulálni, nekem tudnom kell, mikor fognak jönni játékok, és engem ez például rohadtul bosszant, hogy bejelentünk egy játékot, hogy azt mondják, hogy jövő nyáron jön ki, akkor oké, akkor jövő nyáron, majd valamikor kitalálják, hogy ezzel úgyse fogsz játszani. Idén ősszel, és ennyit tudnak? Nem biztos, nem fogok vele játszani. Lehet, hogy beteszik PlayStation Plus-ba, és akkor lehet, hogy ki fogom próbálni. Nem is lesz PlayStation. Nem lesz benne az alapban, hogy kockusz szar. Akkor is triggerelni foglak ezzel, mert tudom, hogy lehet. Tudom. Na, és akkor azzal zártak. Csak ezzel az egy dologgal triggerelni. Na, és az egészet azzal zárták, hogy kaptunk egy sárkányos játékot, és... Csak azért hívja sárkányos játéknak, mert ezt már elsütötte egyébként az adás előtt, és akkor is agyfasz kaptam tőle. Minden RPG játék sárkányos. Igen. És tényleg van benne sárkány. Na mindegy, Final Fantasy 16, kaptunk gameplayt belőle, és egy közelítő megjelenési dátumot, ezért mondtam az előbbinél a Letter to the Future. Mi volt a címet? Kurvára érdekelt, Season. Tehát a seasonnél mondtam, hogy lehetett volna akár egy jövő nyarat mondani, mert itt is körülbelül ennyit kaptunk, itt azt mondták, hogy jövő nyár. Itt nem tudok rá haragudni, mert ezek szerint abban az állapotban vannak, hogy nem tudnak ennél konkrétabbat mondani, lehet, hogy még ennyit sem kellett volna. Jól állnak a fejlesztéssel egyébként. Ez inkább abban megerősítés, amiről múltkor beszéltünk, hogy viszont mivel ez jövő nyáron jön, akkor nem siettették meg, ami azt vetíti előre, hogy a Forspoken is meg fog jelenni időbe. Elvileg. Nagyon optimista vagy. Erről beszéltek. Én nem vagyok optimista, engem annyira Forspoken nem mozgat. Attól függ, hova rakják, ha berakják, mert ugye azt hiszem arról csak annyit tudunk, hogy ősz. Arról is csak annyit, hogy ősz, nem? Nincs annál konkrétabb a Forspokenre? Lehet, hogy van egy szeptemberi dátum. Most én meg nem mondom neked, azt tudom, hogy ősz. Ha a kod előtt jön, akkor van rá esély, hogy fogok vele játszani. Ha közben vagy utána, akkor kevésbé látok rá esélyt. Hát, igen. Na mindegy, nagyjából ez történt a State of Play-nél. Nagyon-nagyon örülnék, hogyha minden State of Play innentől kezdve nagyjából ennyire kalóriadús lenne. Még lehet meg is nézni időket? Még az is lehet. Ja, meg ne évfélkor kezdjék el. Még annak is örülnék, hogyha este 11-kor lenne, de ne ilyen évfélkor, bazd meg, mert ez így, ez szörnyű. Zoli, 1000 éven keresztül évfélkor volt a E3-as Sony konferencia is mindig. Nem a te érdekeidet. Hajnalban volt. Nem a te érdekeidet. Jó, az E3-ért fönnmaradok, de mondjuk egy ilyen esetleges State of Play-ért már nem biztos. Egy ilyen esetleges ér, ami kb. A State of Play-ek elindulása óta a legjobb State of Play. De bazd meg, ezt nem tudtam akkor, amikor még csak bejelentették, hogy hát, lesznek PSVR 2-es játékok és third party címek. Remélem a következőért fennmaradsz, és nem kurva szám lesz. Csak ilyen foshúzatos indi szarokat fognak benne nyomatni, és meg IRPG-ket. Ja, az is jó RPG-ket. Hú, ebben volt sárká. Deathloop 2-t még. Tényleg azt jelenti, bejött a Sony-nak? Mi? A Deathloop? Deathloop 2. A Deathloop, bocs. Biztos. Azóta is. Azért volt leárazva egyébként valami egy hónappal a megjelenés után már 30-40%-kal, mert bejött nekik. Ja. Hát náluk ezt jelenti, az akciódús, folyamatosan akciózt. Ja, értem. Kapszok, köszönjük szépen. Na, vonuljunk tovább, beszéljünk, ha már szóba került a State of Play-nek a tartalma kapcsán a PlayStation VR, akkor beszéljünk egy PlayStation VR 2-es pletykáról. Platyka. Ez az, hogy mint már a State of Play előtt is beszéltünk róla, meg hallottunk róla, de a State of Play is megerősítette, hogy nagyon masszív felhozatallal próbálja a Sony elrajtoltatni majd a PlayStation VR 2-t. És ez egyelőre úgy néz ki, hogy ez így is lesz. Tényleg tök jó címek vannak itt csőben. Szerintem egyébként ez higítva lesz, tehát itt azt fogja jelenteni a line-up, hogy lesznek PlayStation VR támogatású játékok is, tehát nem csak PlayStation VR exkluzív cuccok, ami csak ezzel működnek, hanem például olyanok, mint mondjuk a Resident Evil 8, amit majd mondjuk jövőre megkapja a VR támogatást, vagy mondjuk Resident Evil 4 remake, ami megkap valamilyen VR támogatást, meg ilyenek. Hát erről már tudom. Nincs is ezzel baj, csak hogy... 20 exkluzív cím lesz egyébként, azt mondták launch-ra. És itt jön be az érdekesség, ugyanis egy szivárgás szerint a Sony nem véletlenül mutogat leginkább játékokat, de a hardware-ről masszívan hallgat, ugyanis az a pletyka, hogy Q1-re, jövő Q1-re fog csúszni a PlayStation VR 2-nek a megjelenése. Azért tettem idézőjelből a csúszást. Jó, de azt nem... azt én tudom, láttam, hogy te itt idézőjelben raktad, csak az kifele. Így... Én a hangrejtésemmel tudod, én úgy artikulálok, hogy az emberek értik. Nem kell hozzátennem, hogy idézőjelben van, tudják. Ja, igen. Mindent úgy kezeljetek. Jó, mindegy. Na, szóval a lényeg az, hogy nagyon nagy esély van arra, hogy a PlayStation VR 2 idén már nem fog megjelenni. Ezt valószínűleg az is alátámasztja, hogy a legtöbb PlayStation VR-os tartalom, amiről itt most szó volt, és amiről beszéltek, az inkább 23-as. 23 Q1. Megjelenéssel bírt. Tehát a Rezi 4 is, meg a többi, most nem fogom ezeket felsorolni. Ne lepődjetek meg! Jó, tehát, de ez jó hír, tehát idén úgyis lesz mire költeni a pénzt, legalább a PSVR 2-re nem kell. Én egyébként... Nem tudom, tehát azt hiszem volt valamilyen kimutatás, hogy az emberek karácsony után is az első hónapban, tehát januárban még kurva sok pénzt költenek. Hát mert sokan pénzt kapnak karácsonyra. Igen, tehát hogy vagy oda tenném, vagy ha lehet, akkor még lehet, hogy inkább a karácsonyi időszakra. 1,5 millió darabról beszélnek első körben, ami így nem tűnik soknak, de azért tegyük hozzá, hogy ez VR eszköz, ahhoz képest azért sok. Tehát az egy rendes mennyiség. Valahol ott lesz a megjelenés, ezt egyrésztről bizonyítja az is, hogy utána néztek, hogy a különböző alkatrész ellátottság az hogy áll. Téged figyelek egyébként, csak így eléggé bonyolult. Ugyanazt látom. Na, akkor meg mi a baj? Tehát egyrésztről az, másrésztről azt mondták, hogy még nem is ez lenne a probléma, valószínűleg hamarabb el tudnák rajtoltatni az eszközt, de hogy be akarják vele várni az első nagyobb adag olyan játékot, ami miatt érdemes megvenni. Uh-huh. Úgyhogy... Ez mondjuk egy bölcs megfontolás. Igen. Úgyhogy valahol oda lehet tenni. Tehát ez a 2022 vége, olyannyira vége, hogy valószínűleg december, az a legoptimálisabb, de valószínűleg tartom, hogy 2023 január-február környéke. Itt Norbscopter mondta, hogy az árára lesz kíváncsi, csak nem pedig drágábbra tervezni magát a PS5-öt. Szerintem nem lesz drágább, mint a PS5. Én arra tippelek egyébként, hogy szerintem ilyen 100 000, 110 000 forint környékén lesz. Kizárt. Annál sokkal drágábban most, hogy hova? Hát de Zoli nézte. Jó, tudod, mit legyen 130-a, tehát ennél nem lehet egyébként drágábban, mert nem hiszem. Figyelj, a... Kizárt. Tehát nem az a baj, hanem hogyha nem akarnak rajta kúrosokat bukni, akkor muszáj lesz. Tehát amilyen minőségű kijelző van benne, a kontroller, a technika, amit beleraktak, én is szeretném, hogyha így jöjjön, és az első elképzelésem ez voltak, amíg meg nem jelentek a technikai részletek, de én megmerem kockáztatni, hogy egy áron lesz a PlayStation. Nem adhatják, ez már régen is így volt, a kiegészítő nem kerülhet annyiba, mint az alapkonzol. Ez már nagyon régi tézis volt. Annyira fog kerülni, mint a digitális akkor. Nem, de az sem, de nem kerülhet annyiba, mint a konzol, mert nem fogják megvenni az emberek. Tényleg nem fogják megvenni. A Switch-et is megveszik, az megjelenése óta ugyanannyiba csak kerül. A PC-seknek lehet elpattintani ilyen fasságokat, bazd meg videókártyát egy komplet PC áráért. Vagy kettőért. Ezt konzolon nem tudod megcsinálni? Itt nehéz, mert azért a PSVR önmagában egy olyan eszköz, amit nehezen hasonlítasz össze bármilyen kiegészítővel. Ez nem egy Kinect, ez nem egy Light Gun, ez nem egy ilyen hókamóka. Ez egy önmagában komoly technika, és ha belegondolsz, ha megnézed a piacon, mennyire mennek a komoly VR szemüvegek, tehát nem az ilyen kínai tüvári napszemüvek. Várj. Tehát nem az ilyen, amivel belepattintod a mit tudom én, milyen telefonodat, és akkor bohockodsz vele, vagy a Nintendónak ez a kartondobozos rettedett baromsága. Akkor sajnos. Én is nagyon szeretném, hogy annyiba kerüljön, amennyit te mondasz, kizárt dolognak tartom. Hogy az elején, amíg viszonylag magasan vannak a gyártási költségek, addig ne ez a 150 kötője 180 ezer forintos kategória legyen. Azt még esetleg el tudom képzelni, de azt is leginkább a gyenge magyar forint miatt, hogy 150-ig el fog menni, de hogy annál drágább, ez biztos nem lesz, aranyakamat teszem. Nem tehetik meg egyszerűen. Megtehetik. Majd a piac visszaigazol. De van is tehetnének teljes pluszos játékot. Tudod, miért fogják tudni eladni annyira, mennyire akarják? Mert a PlayStation 5 tulajok így kapkodnak azért, hogy valami tartalom legyen PlayStation 5-re. Na most így egy csomó olyan tartalmat fogsz kapni, amit egyébként ugye nem kapnál, mert nincs VR, nem tudod használni. A tartalomért kapkodni fognak, de hogy megvenjenek mondjuk a 200 ezer forintot, csak most magyar forintra áttéve, egy 200 ezer forintos gép mellé, te megvegyél mondjuk egy 200 ezer forintos VR szemüveget, és akkor utána még vegyél játékokat. És mondom, én még mindig úgy vagyok vele, hogy nem tudom egyébként, hogy a VR közönség az jelenleg egyébként akkora-e, hogy ez egy 10 milliós bázis legyen. Mert az első PSVR-be boldog-boldogtalan beleugrott, aki érdekel a virtuális valóság, ez oké. Ezt mutatták a számok is, azok nagyon szép számok. Én kurva kíváncsi vagyok, hogy abból hányat fognak tudni átkonvertálni PlayStation VR 2-re. Tényleg nagyon kíváncsi. Nem erősítették meg ugye, hogy lesz a visszafele kompatibilitás. Erről még nem beszélnek. Elvileg a gépen fut, de hogy támogatja-e majd az új PSVR szemben, meg nyilván annak is csak úgy van értelme, hogyha azokat a játékokat bőven főskálázzák. A balenderáció. Még egy dologról beszélünk a VR-ra kapcsolatban szerintem. Csak annyit hozzátennék, amit azt mondtam, múltkor te is mondtál, hogy ehhez még hozzátársulhat az, hogyha PC-n is tudod használni. Az dobhat rajta. Szerintem a Sony-nak ez egy kurva nagy húzó dolog lenne, mert hogyha mondjuk tegyük fel, és most szándékosan sarkítom a dolgokat, tehát tegyük fel, azok, akik most az early adopterek a PlayStation 5-nél, azoknak mondjuk egy rettenetesen elhanyagolható része az, aki egyébként VR vásárló is lenne. Mondom, a példakedvéért tegyük fel. Igen. A Sony ki fog zúzni mondjuk elsőre 1,5 millió PlayStation VR-t. Kurvára nem biztos egyébként, hogy ez el fog fogyni mondjuk a PlayStation, jelenlegi PlayStation tulajok között, hiszen látjuk, hogy az a 10 millió PlayStation VR felhasználó az egyébként elenyésző az egyébként kb. 130-140 millió PlayStation 4 tulajhoz képest. 112 millió, azt hiszem. Akkor 100, tehát így. Tehát szerintem, hogyha ők nagyon gyorsan azt akarják, hogy olyan tempóban fogjon a PlayStation VR, mint amilyen tempóban fogy, mondjuk a PlayStation 5 is, akkor szerintem az szinte day one kompatibilissá kéne tenni a PC-vel is, mert akkor a PC-sek is el fogja venni, és hogy biztos kurva élet, hogy annyit adnak el belőle, amennyit nem szégyelne. Szerintem így is nagyon el fog menni, sőt, én előre félek attól, hogy hasonló sorsa fog jutni, mint a PlayStation 5, hogy meg fogják skalpolni az elején, és majd találsz az interneten 4-5-600 ezer forintért is PlayStation VR-t. Majd ha megyünk ki, akkor majd mesélek neked egyébként, hogy én milyen kondíciókkal jutottam hozzá ez a Series X-et. Tehát te ez is a hallottad. Igen, barátunk féle? Igen. Akkor tudom. Ja. Az a kurva jól jártál. Hát azért... De azért... Basz meg. Na mindegy, szóval arra majd így beszélünk. Na, van még egy hírünk PlayStation VR vonatkozásban, azt hiszem te találtad, azt nem szeretném bekannibalizálni tőled. Igen, ez inkább... Én nem is azt mondom, hogy pletyka szintű, mert valamilyen szinten meg van erősítve, itt arról van szó. Ez a hír egyébként még a State of Play előtt került ki, és sokan azt várták, hogy State of Play-en be is lesz mutatva a Killzone-nak a VR változata. Ott jó is, hogy egyébként a State of Play a reflektor előtt volt, mert így nem kellett átmennünk, hogy miért volt totál fasság azok a listák, amik keringettek a neten. Mert mi a faszért küldenek körbe a Sony egy listát, hogy figyelj, ettől eddig így ez lesz, és, és egy Word file-ba beszerkesztesz egy PS logót, meg 3-4 címet így. Egyik lista az kurvára tetszett, azon nem volt semmi, mert csak Bloodborne. Bloodborne 2, Bloodborne Remastered, Blood and Born, meg Born to Jézusom. Ilyen fasság, de ez az vicces volt. Na mindegy, szóval Killzone. És az nagyjából, vagyis hát nem a 100%-ig biztos, hogy így volt, annó még a PlayStation VR-nak az első verziójára a Supermassive kezdett el fejleszteni Killzone VR játékot. Igen. Ugye ők akkor kiadtak többet is, mert nem először, tehát a... Ők csinálják most a Quarry-t, ugye? Ők csinálják most a Quarry-t, és ugye nem a VR jut eszedbe róla, de egyébként csinálták a Road to Blood-ot, ami egy mellékvág, ilyen rail shooter volt VR-ra. Ez az Until Dawn-os... Until Dawn-nak egy mellékvágánya, meg az Impatient-ot, meg ezeket. Úgyhogy anno ők dolgoztak a Killzone-nak a VR verzióján, csak állítólag, amit összehoztak, az a Sony-nak nem tetszett, viszont bevonták belső fejlesztésbe a projektet, és elvileg készül az új Killzone, viszont VR only Killzone lesz. Ha jó lesz, én örülök neki. Nyilván ez az is jelenti, hogy le lesz skálázva. Mondjuk azért azt úgy el tudnám képzelni, hogy ezt tényleg kiadják, akkor viszont érdemes lenne a VR-hez, VR eszközökhez kiadni valami olyan cuccat, tudom, mint ami volt az alap PSVR-hez is, ez a puska foglalat. Láttad az új VR kontrollert? Ami a PSVR 2-höz jön? Ah, ez a ívelt lószar van a kezek. Az azért, mert sokkal közelebb áll a puskához, úgymond. Igen, de nem szeretném a levegőben tartani a kezemet. Jó, és ezt hogy rakod bele a puska végébe? Mert ugye az előző hát generációnál úgy oldották meg, hogy fogtad, és akkor a fagyit beleraktad. Igen, ott beleraktad a move-okat. Igen, ezt nem fogod tudni belerakni, viszont... Ez nem is kell. Hát azért egy lövöldözős játékot próbálj meg úgy játszani, hogy egy órán keresztül levegőben tartod a kezedet, és úgy mászkálsz. Próbáld meg, hogy ugyanezt megcsinálod, csak van még egy darab műanyag a kezedben. Megpróbáltam, és a sokkal jobb. Ne. És egy precízebben is lehet célozni. Próbálj meg játszani egy játékot úgy, hogy amíg pisztolyjal lövöldözöl, addig oké. Okay. De onnantól kezdve mondjuk, hogy egy puskával kell mászkálni, addig kényelmes a dolog, amíg csak elképzeli az ember, komolyan mondom, de onnantól, hogy gyakorlatban használod, onnantól tényleg baromi kényelmes és kurva praktikus, ha egy ilyen műanyag szar van a kezedben. Tényleg egy ilyen fröccsöntött 20 forintos szar, amit megveszel 5000 forintért, mert nyilván, de az például tök hasznos dolog lenne. Te, mint a VR szakasz vezető, így gondolod? Én így. Jó. Brodzicki Zoltán, VR szakértőt hallották, figyelj. Sony csinált meg. Remélem tudtam segíteni. Feladták a leckét. Én így nyomom. Akkor se fog az Oli PSVR-t venni, de ő szeretné, hogy mindenki másnak jó lenne. Szeretném, ha vennétek ilyen szarokra. Jó, Beszéljünk a PlayStation Plus-ról. Szándékosan, na és mit szólsz hozzá, hogy most már másfél órája megy a stream, és még nem trollkodtam egyszer sem, és most mi sem fogok. Mi a fasz nem trollkodtál? Hát, más se csinálta ezen másfél órában. De tényleg nem csinálta semmit. Hát, na, az más, megint más. Na, PlayStation Plus. Tök érdekes volt, mert késve kaptuk meg a PlayStation Plus júniusi játékoknak a listáját. De nagyjából, nagyjából egy héttel a tárgy hónap előtt szoktuk már tudni, hogy milyen játékok... Tényleg kezdesz kiborítani. Tehát egy héttel a tárgy hónap előtt azért már szoktuk tudni, hogy milyen játékok jönnek abban a hónapban, esetünkben júniusban. És most ilyen pár nappal előtte jött, hogy mi lesz a felhozatal. Konstantan a Sony mindig ugyanakkor jelenti be, egy héttel a megjelenés még előtt, is volt róla, csütörtökön, nem még és egyébként 3 hete kiszivárgott, hogy mi fog jönni. Nem. Jó. Te tényleg nem. Jó, jó. De mondom, hogy cikk is volt róla, hogy miért hallgat a Sony arról, hogy mi van. Ó, oké. Na mindegy. Szóval következő, most már tudjuk, hogy mi fognak jönni júniusban. Én végre, én nagyon boldog vagyok. Igen. Én örülök. Erre a hírra egyből azt vágtam, hogy majd tudom, hogy miért fogsz belekötni. Tudod, miért meg foglak lepni? Nem igen. Kötök bele. Én komolyan, én boldog vagyok. Igen. Boldog vagyok, mert végre az az ember, aki nem vette meg a God of War-t megjelenéskor. Igen. És nem játszott nem hallom, hallom a hangrejtésedben, és hallom. És nem próbálta ki a PlayStation Plus Collection-nek a keretén belül, az most kipróbálhatja PlayStation Plus-ban. De hogyha még itt sem akarjátok kipróbálni, nem probléma. Mert amikor bejön a 3-tíres rendszer, akkor valószínűleg a legfelsőben benne lesz. Középsőben is benne lesz. Vagy a középsőben. Akkor még jobb. Úgyhogy nem kell kapkodnotok, tehát ott lesz. A God of War az egy könnyen hozzáférhető, accessible élmény. De nem csak ez kerül be a PlayStation Plus-ba, hanem jön a Naruto játék, meg az a Nickelodeon-os szar, amiről beszéltünk egy pár héttel, vagy hónappal ezelőtt, hogy... Az All Star Brawl. Az. Igen, meg a Naruto, Tuburuto, Shinobi Striker. Ezek jönnek. Ezek egyébként nem rossz játékok. Igen, végig éreztem a cinizmust a hangodban. Nem volt. Az a szörnyű, hogy ha bármikor azt mondtad volna, hogy berakják PS Plus-ba, most az alap Essential PlayStation Plus-ról beszélünk. Az alap, ugye? Az alap. Jó, igen. Mert most még ugye más nincs itt nálunk. A God of War-t akkor erre nem lehet azt mondani, hogy ez nem jó. Tehát, hogy mit raksz bele, ami jobb, mint a God of War? Jó, neked nincs ilyen cím. Nekem nincs, én imádom neked... a God of War. Nem, neked azért nincs ilyen cím, mert belerakadsz bármit, neked az sem. Nem, tehát God of War, és tök jó. Csak azt azért látni kell, hogy a God of War ugye most már piacon van 4 éve. 18-ban jött ki. 18-as, igen. Gyakorlatilag szerintem 3 éve folyamat akciózva van. Láttam már sztorba 3-4 ezer forintért is. Bekerült a PlayStation Collection-be, ugye, tehát aki PS5-öt vett, annak alapból meg lett. Illetve benne lesz a PS Plus kínálatában is. Meg közben megjelent PC-re is, már szerintem ott is volt akciózva. Tehát viszonylag kicsi lehet az a réteg, aki eddig várt rá. Esetleg olyan, akit nem érdekelt, és akkor majd így kipróbálja, mert úgyis benne van. Hozzáteszem, emellett nem tudom azt mondani, hogy ez nem egy jó cím, tehát hogy nem tök király, hogy bekerült a PS Plus-ba, ez egy tök jó dolog. Nyilván egy iszonyatosan jó címről beszélünk. Nem nagyon látom azt, aki még nem játszott vele, de viszont aki meg így van vele, annak az meg biztos rohadtul fog neki örülni. Tehát, én örülök is neki, tehát hogyha ez valakinek boldogságot tud jelenteni, én nem leszek senki boldogságának az elrontója, ki vagyok én. Úgyhogy ez egy jó hír, a 18-as God of War-t most már a PlayStation Plus keretén belül mindenki be tudja húzni magának, most már ott is ott van. Úgyhogy... Hát ugye kettő lehet majd letölteni ezeket a játékokat. Úgyhogy rá 3 hétre megindul az új PS Plus, de... Mondom, ettől függetlenül tök jó. Bocsánat, csak röhögök a chatforon, hogy nem játszottam végig. Ja, Zoli nem játszotta végig. De imádom egyébként ezeket. De a trailer nagyon tetszett neki. Nem, a God of War-ba? Ja. Abban volt trailer. Zoli annyit látott a God of War-ba, hogy kivitték oda a Finnországba, vagy hol a tökönbe? A Skandináviába. Igen. Nem utaztam végig, tudod? Fél úton visszafordult. Oda kiment, ott kifestették, elmondták nagyjából, miről fog szólni, azt hazazavarták, és csinált róla tesztet. Bevágta a GameStar-os videóanyagot alá, aztán ennyi volt. Meg vett egy God of War-os pólót. Nem tudtam, hogy meg tudsz alázni, meg ennél is jobb. Csak igyekszem visszatéríteni a dolgokat. Egyébként egy dolog miatt látom azt, hogy miért most rakták be, ez pedig semmi más, hogy hype-ot generáljanak a Ragnarökre. Tehát a múltkor beszéltünk, ugye, hogy a merchandising gyakorlatilag kikerült, hogy a nyáron jön. Most az, hogy berakták a GOV-ot, szerintem semmi más nem jelent, hogy én megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy még ebben a hónapban, vagy a következő hónap elején kapunk egy God of War-os State of Play-t, egy Ragnarökköset. Mert viszont a tegnapi PlayStation Plus, illetve vagy PlayStation State of Play, és ami abban volt, az nekem arra enged következtetni, hogy itt a Sony-nak teljes értékű showkésze már nem lesz csak szeptemberben. Elég az. Illetve még egy-két játékot belengedhet a Sumer játékfesztiválon, de mert ugye ott lesz a Sony. Egyébként az valahogy aktuálisabb lenne, tehát valahogy, olyan, mintha egyébként a Sony leginkább az E3-tól próbálná távol tartani magát, de milyen ez egész jól sikerült, elmentek és megszűnt. De igazából mindenhol máshol szívesebben felbukkan, tehát a Summer Game Fest-en simán fel tud bukkanni, azért egy Game Awards-on viszonylag... Xbox Showcase. Még az is valószínű, mint az E3-on felbukkan. Hát most nehezen tudna. Egy jó Nintendo Direct-en. Ne fesd az ördöget a falra. Tényleg, miért nem jön izére? Switch-re, God of War. Nem tudom. Majd akkor, hogyha benne lesz a Nintendo-nak a sztóriában, akkor meg kiadják ott is. Mindenhol. Ez a God of War az a játék, ami gyakorlatilag így, tudod, így szerencsesütiként osztogatnak minden szar mellé most már lassan. Bár ilyen játékokat osztogatnának. Egyébként meglepődnék, ha nem lennének olyan szerencsesütik, amiben például letöltő kód van a God of Warhoz most lassan. Menjünk. Túltoltad. Egyébként, hogyha már szóba kerültek ezek a dolgok, akkor beszéljünk kicsit arról, hogy az ázsiai régióban hogy szuperál a PlayStation Plus, meg milyen bónuszok vannak. Igen, még előtte annyit, hogy ugye sokszor volt olyan, hogy az ázsiai régióban más játékok jöttek PS Plus-ba, és itt szerintem gyakorlatilag ez az utolsó adásunk, vagy majdnem az egyik utolsó adásunk, amikor a klasszikus PlayStation Plus-ról beszélünk. Szerintem a jövőben már a PS Premium-ról, vagy az Extra-ról fogunk beszélni. Tehát ez még a sima PS Plus, és Ázsiában emeli a három játék mellé kapunk egy negyediket, amit én utána is néztem. Ez egy egészen fura kóp játék. Mindjárt mondom a nevét, ez a Can't Drive This, tehát ez a nem tudod vezetni nevezetű játék, őróla van szó. Nem ez az, aminek folyton megváltozik az irányítása? És, nem, hanem itt úgy játszod a kópot, hogy egy valaki irányítja a Monster Truckot, tehát ez egy autós játék, a másik pedig építi előtte az utat. Tehát, hogy így multiplayer. De ezeket miért csak az ázsiai régió kapja meg? Mert én ezt tök szívesen kipróbálnám. Azt tudom elképzelni, hogy ugye az ázsiai régióban most már ugye elrajtott Ázsiában is a PS Plus az új szolgáltatás, meg elrajtott Japánban is. És elég nagy különbségek vannak. És viszont még arra majd mindjárt átérünk, de a japán felhozatal sem éri el azt a szintet, amit a Sony beígért. De ugye 16-án indul azt hiszem Amerikába, és utána nálunk, és ott viszont már elvileg az a mennyiségű játék lesz, amit beígértek, tehát nem az, amit eddig láttunk, és tökre lehetom képzelni, hogy ők azért kapták meg most az Essential tier-be, tehát az alapba, mert ez a játék egyébként majd benne lesz a prémiumba nálunk. Tehát, hogy nem így rakják be, hanem majd úgy. Erre tudok gondolni. Azért. Egyébként jobb a fajátéknak tűnik. Mondom, ez a megint kicsit ilyen... Vincent Lord, közben köszönjük szépen. Tehát egy olyan játék, ami egy picit lehet kreatívkodtak. Tehát ez, hogy... Ezzel nem értem, miért nem teszik bele a többibe. Kívülről egyébként olyas, mint a Trackmania, csak mondom, ez a párhuzamos multiplayer, hogy az egyik irányítja, más képíti, és akkor azt hiszem négyen lehet játszani max. Így jó pofa. Mi nem kapjuk meg. De egyébként nincs gond. Na, tessék, ez is egy... folytatás. Ugyanúgy maradunk az ázsiai régiónál. Igen. Tehát amit már az előbb említettem, az ázsiai régió után elindult Japánban is az új PlayStation Plus kínálat. Az is az ázsiai régió. Külön kezeli a Sony. Igen? Uh-huh. Wow. És amint mondtam is az előbb, jóval több címet kaptunk már itt, mint az alap, tehát mint az ázsiai launchnál. Itt mind a letölthető tartalomban, mind a streamelhető tartalomban történt változás. Még mindig nem éri el azt a szintet, amit említett a Sony, tehát ez a 400 játék letölthető, plusz 300 játék streamelhető. Itt még nem vagyunk, de egészen közel kerültek hozzá. Először azt hittem, hogy amiket pluszba beraktak, mert elkezdtem végignézni a listát, azok leginkább japán specifikus játékok, és ez egy részben igaz is, de bekerült egyébként rengeteg olyan játék is, amire ez nem igaz. Tehát például a Fallout 4, a Prey, a Dark Pictures Anthology, ezek benne vannak a japán verzióban. Érdekes, mert a Fallout meg a Prey ugye Bethesda játék, és az úgy meglepő, hogy a PS Plus kínálatnak a részét képzi. Igen. Amit viszont remélem, hogy áthoznak, az a Legend of Heroes szériának majdnem az összes darabja benn van a japán verzióba. Uh-huh. Azt szeretném, hogyha az európaiban is benne lenne. Mert főleg lemezesen nehéz beszerezni őket. Digitálisan szoktak, de ott nagyon-nagyon ritkán van leárazás, tehát neked ez nem mond semmit, mert ez jó RPG. Van benne sárkány? Nincs. Akkor azért nem ismerik. De azt például örülnék, hogyha áthoznák. Nekem adná magát, hogy egyszerűbb az, hogy mivel még ez a japán felhozata sem éri el azt, amit alapból ígértek, hogy ehhez hozzáadnának még játékokat, nincsen, hogy elvegyék még ezeket is, meg ott van például az IS szériának is, három része is benne van, azt hiszem a 8-9. Bocsánat, egyetlen percre itt hagylak, mert hátra megyek valamiért, de jó kis vissza, csak orrat fújok. Úgyhogy... Illetve még egy fontos változás volt, és ezzel kapcsolatban lesz egy másik hír is. Ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy a streamelős tírben benne vannak a klasszikus játékok, amit most már a második iterációját látom, és kurva kevésnek tűnik. Tehát például a PlayStation 2-es játékok között én csak a Jack szériát láttam, a Jack and Dexter szériát, és PS1-ből sincs benne túl sok. Amiben változás történt, hogy... Ide viszont már az NTSC-s változatok kerültek be, tehát a 60 Hz-es változatok. Ja, erről majd mondani akarok valamit. Jó. De nem hülyesik, hanem komolyan, valami felbasztam magam. Jó. Tehát az ott úgy működik. Én nagyon szeretném azt. Egyébként próbálkozott javítgatni a PAL verziós klasszikus játékokat, és a Sony, szóval egy másik hírben kitérek rá egy mondat erejéig. Én szeretném, ha úgy csinálnám, mint a Nintendo, és a klasszikus játékoknál lehetőséget biztosítana arra, hogy vagy ezt, vagy azt töltöm le. Én tudjam eldönteni. Elvileg azért használják sok helyen a pallos verziót, mert abban több nyelv van benne. Oké. Okay. Na jó, akkor ennél pontnál megragadnám a lehetőséget arra, hogy az előző reflektor után elkezdtem kicsit szétnézni a közösségi médiában, nevezetesen a YouTube-on, hogy milyen reakciók jöttek a PlayStation Plus, ez a több tíres PlayStation Plusnak a bevezetésére. Ezt majd nem kell egyébként kijavítanom magamat, hogyha már megjelent, mert akkor csak egyféle PlayStation Plus lesz, viszont most még egyelőre ugye az egyiket éppen kivezetik, a másikat meg éppen bevezetik. És én ledöbbentem. Halálkomán ledöbbentem azon, hogy milyen visszajelzések jöttek egyébként a Digital Foundry-nál is. Elkezdték tesztelgetni az meg a PlayStation Plus-os játékokat, és aztán pont ez az Episcope, nem tudom, amivel ott szórakoztak. Igen. És így hallod, amikor az jön, hogy hát az FPS szám az nem igazán ideális, mert hát kiakadtak azon, hogy hát sokkal fluidabban kéne futni, és itt mi van? És volt valaki, aki még messzebb ment, ez valami 1 millió feliratkozóval rendelkező, a USA Tech, vagy nem tudom milyen csatorna, az meg egyébként következetesen elbaszta azt, hogy nem tudom honnan veszik az emberek, ez nekem rejtély, hogy ott a PlayStation Plus-ban demók lesznek fel, nem pedig trialok. Ő következetesen demónak nevezte az összes ilyen. Ilyenre emlékszem én is valakire, aki így hívta őket. Nem tudom, kiről beszélt. De igen? A csáv következetesen demókról beszélt. Igen? Hogy mekkora fasság, hogy azért kéne előfizetni, hogy demók legyenek az embereknek a kezében, meg hogy a kurva anyját mindenkinek, Review Tech USA valószínűleg lesz, és hogy ilyen mennyire gáz, hogy a PAL verziót teszik fel, ami csak 50 FPS-sel megy, és nem az NTSC-t, ami 60-at tud. És nézd, hogy olyan játékokról beszélünk, bazd meg, ami csúcs pillanatában tudta talán a 12 FPS-t. És így komolyan az fog visszatartani valakit, hogy ezekkel a régi fosokkal játszom, az meg, hogy 60 vagy 50 FPS tud. Tehát komolyan itt tartunk. Ez egy probléma. Hát az emberek mindig a hibát keresik. Okay. Te tudhatnád. Nekem vannak problémáim egyébként a PlayStation Plusnak ezzel a 3-as előfizetési rendszerével, ti tudjátok a legjobban, de azért bazd meg, tehát hogy egy régi játékot tudsz játszani 50 FPS-sel. Ne idegesítsél már fel, hogy most eznek de, az... De a frame pacing, Zoli, és nem úgy jönnek a frame-ek, és... De jó, olyan szinten azt mondom, hogy annyiban igazat adok, hogyha már megcsinálták ezt a rendszert, akkor meg lehetett volna rendesen. Ne idegesítsél, így is háromszor gyorsabban és fluidabban mennek jó, ezek a játékok. Oké, tehát de azért mondom, hogy azért nyilván én elvárnám a Sony-tól, hogyha ezt már egy összerakja, és egyébként tök jó dolgok lesznek benne, meg minden, meg nem feltétlenül csak ez a selling point, ez is benne van, mint opció. De főleg így, hogy megnézzük, hogy 15 darab klasszikus játék van egyelőre benne. Tehát, hogy oké. Okay. Másrésztről meg most tényleg, tehát ha valaki autentikusan akar ezekkel játszani, akkor annak nem ez a módja. Akkor vegyen egy PS1-et és szerezze be azt meg a egy CRT TV-t, meg mit tudom én, de igen. Nem tudom, én... Azért vagyok ezzel még nagyon óvatos. Én is láttam a review-kat, láttam, mi bekötöttek bele meg minden, de egyelőre mindenki az ázsiai verziót próbálgatta. Aztán kijött a japán, ami teljesen más volt, más játékok, akkor azt próbálgatták. Most ki fog jönni 16-án a USA-ban a PS Plus, ott is már fognak rajta változtatni. Gyakorlatilag most launchol el a szolgáltatás, lesznek benne hibák. De egyébként az az érzésem, hogy olyan dolgokat kérnek számon esetünkben a Sony-n, amin egyébként kurva elegánsan túllépnek mondjuk a Nintendo Switch esetében. Itt a 64 emuláció az olyan. Az meg, tehát amikor azon most maradjunk az épiszképnél, tehát azért benéznek a karakternek a hóna alá, és hogy nem olyan az ősimítás, mint amilyennek lennie kéne, és akkor ez a bazd meg, tehát szerintem abban az időben, most lehet a kapitális fasságot fog mondani, nem tudom, de szerintem abban az időben ősimítás nem is létezett. Tehát most új engine-re kellett volna dolgozni. Csak azt nem mondják, hogy mindenből remake-et kellett volna csinálni. És egyébként sokszor nem lennék ezeknek a fejlesztőknek a helyében, akik összelapátolnak egy ilyen szolgáltatást. És mondom ezt úgy, hogy nem én leszek ennek a szolgáltatási rendszernek a védőszentje, de ugyanakkor ezeket a támadási felületeket egyszerűen nem tudom komolyan venni. De ez megint a hisztizés, tudod, hogy hű, ez szar, mert nekünk a 60 FPS kell, ha megvan 60 FPS, de tudnának ezek 120 FPS-t is, és ha megvan 120, nem az volt a dobozon, hogy 8K. Nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy nyilván ez is valamilyen szinten ez is selling point, de egyébként egy csomó minden mást kapsz mellé. Mondtam a múltkor is, hogy nagyon-nagyon közel van árban a középső és a legnagyobb tier, tehát hogy ha csak egy darab PlayStation 3-as játékot ki fogsz próbálni streamelve, ha csak egy klasszikust viszel végig. És például azt hiszem, hogy például talán a Jak and Dexternél nincsenek ilyen hatalmas gondok. Ugye azt árulták már régebben is az emulált verziót store-on. Ha csak egy-egy ilyenbe belemegyek, és egyébként ugye folyamatosan bővíteni, és biztos, hogy fejleszteni is fogják, akkor már megérted, hogy 500 forintra jön ki havonta a különbség. Annyiért bevállalom, de mondom, persze, early adopterek vagyunk, most indul el a szolgáltatás, lesznek problémák, lesz, ami szarul fog működni, biztos vagyok benne. Ezt mondtam is talán a múltka neked, hogy én adok neki egy évet, az első évben a Sony meg fogja mutatni azt, hogy komolyan gondolta ezt, nem gondolta komolyan, milyen sűrű jönnek a címek, milyen címek jönnek, fejlődik az emulátor, nem fejlődik, miket rak be pluszba, ilyesmi, ez az egy év, ezt megadom neki, és akkor utána eldöntöm, hogy ezt mondjuk hosszú távon szeretném-e, vagy nem. Mondom, az elején nem lesznek hatalmas elvárásaim. Ha csak abból indulok ki, hogy annak a listának, amit eddig tudunk, hogy lesz benne játék, a nagyobb címek megvannak nyilván, mert az ember, aki olyan megvette ezeket. De például nekem is van benne olyan játék, amit tök szívesen kifog. Ott van a Returnal. Én a Returnalt szerintem a PlayStation 5 exkluzív címek közül az egyetlen, amit nem vettem így meg. Uh-huh. Sikeres is lett. Az is benne lesz. A csúcsút például megvettem, de a csúcsúnak a Director's Cut verzióját nem vettem meg, hanem amikor PS4-re kijött, akkor játszottam vele. Uh-huh. Most PS5-ről fogom tölteni a Director's Cut-ot, és végigviszem. Újonnan érkezőknek a csúcsú az a Ghost of Tsushima nálunk. Igen. ki tudom megint platinázni, meg külön kezelni. Meg akkor így akkor ki tudom próbálni ezt az Iki szigetet, vagy mit tudom, amit beraktak pluszba, meg az ilyeneket, meg a 60 FPS, meg ilyesmi. Hozzáteszem, hogy a csúcsú valami eszméletlen jó volt optimalizálva már sima PS4-re is, mert így töltött. Ja. Úgyhogy, de akkor annak neki megyek. Tehát vannak azért benne, találok én is olyan tartalmat. Ha telirakják jó RPG-vel, akkor... Jó, de téged ezzel kenyérre lehet kenni. Engem vagy... kenyérre lehet, csak ott is ott az van, hogy van egy csomó RPG, én ugye azokat nagyon szeretem, de van olyan, aminek egyszerűen nem megy le az ára. Uh-huh. És tudom, hogy egyébként nem rossz játék, jó RPG, de hogy mondjuk nekem az 20 000 forintot nem ér, és az Istenért nem akarják leakciózni. Ezt a Nintendo is szokta egyébként csinálni. Igen, csak az kicsit más. De abban a pillanatban, hogy benne lesz, tehát például a Legend of Heroes széria, biztos vagyok benne, hogy így akkor végig fogom tolni. Ez a következő hír a PAL játékok, ez ja, ugyanaz, amiről beszélünk. Igen, ez most. Csak az az egy mondat, amit akartam mondani, hogy ugye Ázsiában a PAL verziót rakták be, és akkor volt ez a probléma, ez az 50 Hz, 60 Hz-es, és akkor a Sony utána húzott egy ilyen megoldással, hogy összemossa a jelenlegi és az előző frémet, ezzel próbálták kikompenzálni. Na most ezzel annyit értek el, hogy most egy ilyen ghosting hatás van az egészben. Ez a Foundry-ben menne volt, igen. De ez csak ilyen említés szinten, hogy de legalább úgy kezdtek vele valamit, tehát, hogy... De ez olyan probléma, érted, hogyha nem látom a Foundry-nál kikockázva a jelenetet, konkrétan nem veszem észre. Jó lehet, hogyha egyébként kibaszodna 4K-s tévére 65 szolon rohadtul zavaró, de szerintem, ha minden flottul működik, és minden pixel pontos, ha kibaszod a 65-szoros 4K TV-re PlayStation 1-es játékot hiba nélkül, az akkor is fosul fog kinézni. Attól még a játék lehet jó, de azért ilyen szinte nem lehet a technikát meghazudtolni, ezért készülnek remake-ek. Megjött a Nix10-es kollega. Igen? Aha. Igen, volt róla szó, még Zoli fel is kérdezett. Igen, kifejezetten hiányoltunk téged. És nem értem, hogy miért nem mondasz el NDA-s dolgokat. Itt nyilvános. Szóval úgy jelzi meg. Na mindegy. Na, még maradunk a PlayStation Plus-nál egy gondolat erejéig, ugyanis a Sony megállapította, hogy a saját szolgáltatása kurva, jó? Itt hozzáteszem, hogy ez még a régi tehát készült egy felmérés a PlayStation Plus-szal kapcsolatban, a régi PlayStation Plus-szal, most már mondhatjuk, hogy régi PlayStation Plus-szal kapcsolatban, illetve itt még lesz még egy pár adat, amin majd így benézünk. És az jött ki, hogy egyébként magával a PlayStation Plus szolgáltatással az azt használók nagy része elégedett. Milyen meglepő. Tehát 72%-ra 72% volt, aki 10-ből 8 vagy annál több pontra értékelte, és megkérdezték azt is, hogy miért fizetik ezt. Uh-huh. És olyan felbontásban jött ez ki, 36% az online multiplayer miatt, 30% a játékok miatt, tehát amit ingyen kapsz játékot, 21% a leárazások miatt. Ezt nem annyira értem, mert alapból rohadt sok leárazás van a Sony-nál. Nyilván van olyan, amikor PlayStation Plus-ot, ha van, akkor nagyobb mértékű kedvezményt kapsz, de ezek nem szoktak olyan kirívóak lenni. És 13% pedig a cloud storage, tehát a felhő tárolás miatt használta ezt. Igen. Mondjuk akkor ez magával vonja azt is, hogy 28% meg kevésbé elégedett. Jó, erről azért megnéznék mondjuk egy Nielsen-es, vagy mondjuk valami külsős felmérést is, mert ugye nyilván, hogyha ez kicsit olyan, mint tudod, Leslie Nielsen, igen. Tehát, hogyha az elektromos műveknek a szakembere kijön megnézni, hogy elbaszott-e valamit, az elektromos művek általában megállapítja, hogy nem. Na mindegy, szóval majd megnézzük, hogy... Veres Norbertnek érik a bal. Nem, pontosan tudja, hogy miről van szó. Tudom, igen. Aztán voltak még itt ilyen dolgok, ne kapcsold még el. Jó. Kimutatták azt is például, hogy elég konstansan növekedett azoknak a száma, akik folyamatosan megújítják az előfizetésüket. Tehát amikor elindult 13-ban a PlayStation Plus szolgáltatás, akkor ez 60% körül volt. Bocsánat, csak a Nix-es kollega teljesen ráérzett arra, hogy mitől kell tartaniuk a munkájuk során. Tőled. Tőle? Hogy meg fogod venni a játékot. Ja, jó. És megy a levesbe, amit eddig csináltam. De ezért mondd meg előre, hogy mind dolgoztok, és akkor azt nem veszem. Tehát 60% körül indult a megújított PlayStation Plus, tehát akik folyamatosan megújítják ennek a vásárlását. Ez kicsúcsosodott 2020-ban 80%-ban, ami azért szép növekedés, és azóta is a körül van ez az adat. Úgyhogy az azért durva. Nem rossz. Ha? Ugye múltkor beszéltünk róla, hogy mennyi a személy. Itt volt az, hogy 41 néhány millió volt a felhasználó? Nem tudom. Valahogy így. Na most annak azért a 80%-a folyamatosan lecsengeti neked azt a havi jó pár dollárt, most már meg ugye többet. Én változatlanul én óvatos vagyok ezzel, mert ugye viszont az jött ki, hogy kihasználatlan nagyon sok embertnél a PlayStation Plus. Szerintem ez egy nagyon érdekes viszonyszám lesz az, hogyha meglátjuk, hogy megjön a váltás, hogy utána mennyien maradnak benne a rendszerben. De várja. Mert én is nálam is fut a PlayStation Plus, és kurva ritka, hogy letöltök bármit is, pedig ingyen. Mert te is azzal azonosítod, hogy ingyen játék. Azért és tettem, hogy az idézőjelet. Az az érdekes, van. Hogy igen, ezt én sem szoktam mondani egyébként, hogy rohadt nagy backlogom van PlayStation Plus játékokban, amivel nem igen játszok, néha-néha betalál, és akkor igen, de azt kurvára elfelejtem, hogy egyébként az online multiplayer részét azt aktívan használom. Igen. Meg a cloudos mentést. Az folyamatosan. Főleg ez nem fontos, ugye, ahol elmegy az áram napi ötször. Ja, értem. Úgyhogy ilyen szempontból. De erre majd tudod, mi lesz, hogy elindul az új szolgáltatás, valószínűleg az elején sokan be fogják próbálni legalább egy hónapra a nagyobb tíreket, és ott fogod látni, hogy mennyire újítják meg. Mert próbáld ki, hogy nem lopod az áramot. Miért? Tudom, ez teljesen szóba sőt. Menjünk tovább. Na, jó. Volt itt még egy érdekesség, hogy Balázs elmondja, hogy milyen hírt talált, mert ez nekem... Múlt héten is beszéltünk róla. Itt gyakorlatilag az volt, hogy megerősítette a Sony, hogy mikorra tervezi lelőni a PlayStation 4-nek a támogatását, és ez 2025 lesz, tehát 2024 lesz az utolsó év, amikor még érkezni fog rá bármi is, ha a Sony múlik. Itt már erre egyébként látunk példákat, sőt, én megmerem kockáztatni, hogy igazán nagy megjelenés az utolsó a Ragnarök lesz. És milyen érdekes, hogy szerintem ennek bőven közel lehet ahhoz, hogy tehát, vagy inkább úgy mondom, hogy ehhez lehet annak köze, hogy azt nyilatkozta a Santa Monica Studio, hogy az északi vonalas vagy az északi vonalas God of War szállat, azt ezzel a résszel lezárják. Igen, erről volt szó. Tehát, hogy azt azért én is kibaszásnak érezném a Prevgen tulajokkal szembe, hogyha mondjuk ebbe a történetben, biztos lenne még annyi, de hogyha mondjuk jönne még egy rész, ami zárná le a történetet, és az csak ugye PlayStation 5-re érkezne, ami egyébként meg fog történni a Horizonnál, mert én kizárt dolognak tartom, hogy a Horizon utolsó része, a harmadik rész az Prevgenre érkezzen. De egyébként ugyanez volt a God of War-nál is, tehát a God of War-nak a harmadik része az PlayStation 3-ra jött, mert nem jött PS2-re, tehát nem lenne annyira idegen ez a folyamat a Sony-tól, tehát csinált már ilyet. Volt ilyen, igen. Jó, de ott abban benne volt vastagon, hogy a God of War első két része, sőt szerintem a második része már bőven akkor jelent meg, mikor a PlayStation 3 már piacon volt, mert az első rész is már közel jelent hozzá. Valahogy 2005-ben jött talán a God of War. Az utolsó címek egyike volt. A PS2 utolsó évében volt, igen. Emlékszem. Arra világosan emlékszem, hogy azt én lecipeltem a hegy oldalról akkor a PS3-at. Vagy PS2. Sőt, egy developer PS2-t kaptunk akkor. Igen. Mert az volt éppen az ügynökségnek. Mert a világos emlék. Ez egy szép nagy dög volt. Na, akkor rájöttem, persze hazacipelem. Most azóta van az a szép rózsaszín PS2. De az szép, igen. Az szép. Ezt nagyon szeretem. Egyedi. Az tényleg az. Hú, abban a konzolban volt jó pár változat. Mondjuk a PS3-ból is hozzáteszem. Na mindegy, úgyhogy nagyjából erre lehet számítani. Na, ez egy érdekes kimutatás volt viszont. Viszont semmi esetre sem meglepő. Legalábbis az Electronic Arts-nak bevételi rátája alapján abszolút nem meglepő. Itt konkrétan a PlayStation 4-es és a PlayStation 5-ös vásárlási szokásokat hasonlították össze. Szerintem egyébként van benne, majd elmondom, hogy mi az, ami torzít a képen. Tehát azt néznék meg, hogy ugye PlayStation 5-ös vásárlási szokások, hogy néz ki az eladás PlayStation 4-en és PlayStation 5-ön, három részre bontották, teljes játék, kiegészítő, a kiegészítő alá tartoznak a DLC-k, letölthető tartalmak, mikrotranszakciók, játékon belüli vásárlások. A mikrotranszakciót azt a addonhoz sorolták? Igen. Aha, jó. És az előfizetés volt még egy. Ennek volt egy felosztása, és hogy ez hogyan változott PlayStation 4-ről PlayStation 5-re. Bocsi, itt az előfizetésben ugyanúgy benne van mondjuk a PlayStation Plus előfizetés, mint mondjuk egy Season Pass, vagy ilyesmi? Szerintem subscriptionben csak és kizárólag a PlayStation Plus van benne. Oké. Na, ami itt érdekes volt, menjünk a subscriptionen végig először, az 21%-kal nőtt. Ez nagyjából egyébként konvergál ahhoz, amit mondtam az előbb is, hogy ha azt nézed, hogy a fix előfizetők száma 60%-ra, 80%-ra módosult az idők során, akkor ez nagyjából ebből stimmel is. A teljes játékot vásárlók száma, vagy a teljes játékra, itt nem is arról, hogy mennyit adtak el, hanem hogy mennyi pénzt költöttek, inkább úgy mondom, na az 21%-kal csökkent. Tehát 21%-kal kevesebben vásárolnak játékot PS5-re, mint PS4-re? 21%-kal kevesebbet költenek játékra, teljes játékra. Hát ez ugyanazt jelenti, nem? Nem feltétlenül, mert ugye a PlayStation 5-ös játékok drágábbak. Tehát, hogy úgy költenek kevesebbet egyébként játékra, hogy maguk a játékok drágábbak. Tehát az összegről. Tehát, hogy a PS5-re veszi meg a PS4-es játékot. Az mondjuk az ugyanaz. Mindegy, tehát az a lényeg, hogy itt látszik az, hogy kevesebbet vásárolnak teljes játékot, ami viszont döbbenet, az add-on, tehát mondom, mikrotranszakció, DLC, stb. Az brutális. 247%-ot növekedett, tehát 2,5-szeresére nőtt. Nyilván benne van ebben az, hogy ha a PlayStation 4-es generáció elejét, illetve a mostani generációt nézzük, akkor elindult az ipara felé, hogy egyre több dologba tolnak bele ilyen dolgokat. Ha csak azt nézem, hogy mondjuk PlayStation 4 megjelenéskor mennyi free-to-play játék volt rá, ami ilyenre alapozott, és most mennyi van, hát az hatalmas eltérés. Ugye PUBG, Fortnite, akármit, rengeteg van, mert bementek a PlayStation Store-nak erre a szekciójába, akkor teli lesz. De ez még így is elég durva. Viszont nagyon érdekesen nem is árnyalja, hanem gyakorlatilag megerősíti azt, amit eddig láttunk. Tehát a Sony nem véletlenül indult el a live service irányába, ami ugye nettó arról szól, hogy játékon belül költsél pénzt, illetve az Electronic Arts-nak meg kijött már ugye az a pénzügyi kimutatása, hogy ott ők mondom, 70%-a jön ezekből az addon játékon belüli. Akik hallgatnak minket, nem látják, hogy használom ezt a macska körmözést, de most éppen használtam, tehát ez a macska köröm addon jellegű költésekből. Ez valami egészen elképesztő. Ez tényleg őrületes. Hozzáteszem, benne lehet az is, hogy a PlayStation 5 második évében egy kezemen össze tudom számolni a first party exkluzív játékokat, de szerintem alapvetően csak ez nem okolna ekkora csökkenést, mert nyilván én is vettem egy csomó PlayStation 4-es játékot, ami tökre élvezhető így is. Na látod, srácod, kihallja a szavamból a macska körmet. Igen. Na, neked meg itt vagyok, hogy lássál engem ez. Csak engem nem érdekel. Pár reflektor is azt is megoldom. Én a fejemben mindenhez hozzáteszem a macska körmet, amit te mondasz, mert úgy jobban kevésbé lesz? Bántó. Fáj. Akarsz beszélni róla? Mindegy, úgyhogy ez egy érdekes piaci tendencia, és tök jó visszaigazolja azt, amit így beszéltünk meg, ami látszódott eddig is. Most már számaink is vannak hozzá. Úgyhogy csak tudod, ez megint olyan, hogy nagyon sokan priszkelnek, amiért, hogy nem kell mikrotranszakció, de kell a mikrotranszakció, jobban kell, ez alapján. Hát ez alapján kell azt mondani, hogy nekünk nem kell mikrotranszakció, mert azt igazolják vissza a számok, hogy kurva sokat elköltünk mikrotranszakcióra. Sőt, ez alapján jobban kell nekünk a mikrotranszakció, mint maga a játék. Mert igazából a játékra a költés az csökkent, a mikrotranszakciós költés nőtt. Tehát igazából tényleg eljutottunk arra a pontra, hogy gyakorlatilag egy Fortnite generációról beszélünk. Kapod. Egyébként el tudom képzelni, hogy a jövő modellje az lesz, hogy ingyenes játék, viszont szarásig pakolva a mikrotranszakciós modellekkel, hogy a pofátlanság határát fogja súrolni. A Raid Shadow Legends-et szerintem még fogjuk visszasírni. Menjünk még tovább. Még van egy hírünk a Sony blokkhoz, aztán majd megyünk tovább a Microsoftra. Ez pedig annyi, hogy nem csak Gran Turismo film készül, hanem egy sorozat is. Ráadásul az egyikhez, ha jól tudom, megtalálták a rendezőt is Neil Blomkamp személyében. Így van. Aki a District 9-ból lehet ismerős. Mert ez is olyan, hogy ahány portál annyifélét írnak. Tehát először lehozták azt, hogy készül a Gran Turismo film. Aztán mondták, hogy nem film készül, sorozat készül. Aztán lehozták azt, hogy nem, igazából egyik sem készül, de aztán, hogy mégis, és akkor mit tudom, én nekem az az utolsó, hogy ezt olvastam a legtöbb helyen, hogy is. Ami nekem fura, mert a Gran Turismo az összes, tehát az összes PlayStation-os franchise-t ideveszem, miért pont ebből készül mind a kettő? Mit hozol ki egy Gran Turismo sorozatban? Nekem van egy ötletem. Igen. És erről egyébként beszéltem már másokkal, hogy mi van akkor, ha a Gran Turismo sorozat egy reality lesz? Tehát olyan, mint a Top Gear? Nem autótesztelős lesz, hanem mondjuk olyan, hogy eljöhetnek emberek mondjuk a saját autóikkal. És mondjuk lesznek epizódok, hogy mit tudom én, le tudja győzni, mit tudom én, a egyik oligarha mondjuk a Bugatti Veyronjával, a másik oligarhának mit tudom én, az Aventadorját. És akkor ott fognak körözni mondjuk 6-8-an, és erre fölépítenek mondjuk egy évadot, hogy mit csinálnak ott. Más nem tudok elképzelni, hogy mit fognak kihozni a Gran Turismo-ból, mert én biztos NASCAR-t nem néznék, sztorit ebben nem lehet erőltetni, mert alapból nincs benne. Én azt mondom, hogy valamilyen szinten lehet, tehát ha megnézed, volt ugye a Ford V Ferrari, ami szerintem elég jó film volt. Igen, de... Ott meg tudták oldani, meg a Laudás. A Rush. Ha valahova ilyen belövik be. Nyilván azoknak volt valóság alapja, tehát ilyen szinten könnyebben voltak, de én nem mondom, hogy nem lehet belőle jó filmet csinálni, csak szerintem nagyobb az esély rá, hogy Need for Speed jellegű filmet kapunk, mint sem valódit. Igen. Én mondom, ezt tudom elképzelni. Ez az, ami a fejemben megvan. Az abban az, hogy ebbe, hogyha sztorit akarsz erőltetni, az nem fog menni. Pont, amit te is mondtál, hogy ez akkor működik, hogyha a sztori már megvan. Mert amúgy ez egy autós sztori. Most a Neil Blomkampot, hogyha behozzák ebbe az egészbe, az vagy hozzátesz, vagy elvesz belőle, mert azért sokan azonosítják a Neil Blomkampot a District 9-nal, de az legyünk őszinték, az Elysium is ő volt. Meg a Csöpi. Igen, tudjuk, hogy Csöpi. Elég. De nekem ezek mondjuk pont olyan filmek, amik nagyjából egy pályán mozogtak. Értettem az áthallást a pályával. Igen. Mindegy. Ha viszont úgy akarják megoldani, mint ahogy te mondtad, ezzel a ilyen show jelleggel, akkor van egy ötletem a címre, és lehet jogdíjakat ide fizetni, akkor Balázs Garázs néven futhatna. Balázs Garázs. Ez garantálná, hogy tudja, hogy tudja, hogy senki nem nézné. De a Sony nem pénzel garázs projekteket, úgyhogy szerintem ezt... Az igaz. Oké, vonuljunk tovább. Van egy lepukkant Hyundai Coupé, beszállok én is. Az jó, ezt megnézel az Aventador Hyundai Coupé versenyt. Az első sarokig. Az első sarokig tart a meccs.